Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met zijn Egyptische ambtgenoot Shoukry en de Israëlische minister Gantz. Met allebei besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. Gisteren meldde de VN-hulporganisatie dat er vandaag geen hulptransporten mogelijk zijn, omdat de telefoonverbindingen in de Gazastrook zijn uitgevallen. In het gesprek met Gantz zei Blinken ook dat Israël iets moet doen tegen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever tegen Palestijnen. Het Israëlische leger meldt het lichaam te hebben gevonden van iemand die door Hamas was gegijzeld in de buurt van het Al-Shifa-ziekenhuis. Het zou gaan om een vrouw van 65 die op 7 oktober uit een kibbutz werd ontvoerd. Een legerwoordvoerder zegt dat zij is gedood door Hamas-terroristen in de Gazastrook. Voor zover bekend is de vrouw de eerste gijzelaar die door het Israëlische leger gevonden is. Bij de terreuraanval op 7 oktober werden volgens Israël 242 mensen ontvoerd. Tot nu toe heeft Hamas 4 gijzelaars vrijgelaten. Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie, schrijven 60 vrouwelijke medewerkers in een interne brief. Volgens de vrouwen gaat het om betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten. De beschuldigingen schetsen het beeld van een door mannen gedomineerd bolwerk waar vrouwen zich onveilig voelen. De briefschrijvers zeggen dat er van bovenaf niet wordt ingegrepen. Het Britse ministerie van Defensie zegt in een reactie ernstig bezorgd te zijn en belooft de misstanden aan te pakken. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon. In het westen kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met zaterdag vooral in de middag regen. Zondag buien, maar ook af en toe zon en meer wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Is hij vermoord door Bambi of toch niet? De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Deze vraag is ruim 230 jaar na de dood van Bonnie, de grootste verzetsheld van Suriname, nog steeds niet beantwoord. Afgelopen week waren de eerste voorstellingen van Bonnie the Musical te bewonderen, de try-outs, waarin het leven van de man die streed voor de vrijheid van tot slaafgemaakte mensen centraal staat. Vannacht ga ik in gesprek met actrice Janine LaRose. In haar rol als Abi Tia, de moeder van Bonnie, brengt ze het verhaal van de vrouw die zich meer dan 230 jaar geleden ontpopt heeft tot oermoeder van een grote groep vrijheidsstrijders weer tot leven. Was het vechten maar klaar? Ja, dan hadden we rust. In gedachten word jij straks door de vrijheid gesust. Was het vechten maar klaar? Janine, wat fijn dat je er bent. Hallo, hallo. Hoe is het met je na deze week waarin jullie eindelijk begonnen zijn, deze periode? Ja, het gaat goed. Ik kom net van Spijkenisse, waar we gespeeld hebben. Ja. En het was gewoon een bijzondere voorstelling vandaag, vond ik zelf. Waarom was die van vandaag zo bijzonder? Het was onze derde try-out. En de eerste keer heb je altijd heel veel zenuwen. De tweede keer heb je echt zoiets van, oh jeetje, oh ja, weet ik het eigenlijk nog wel? Want we hebben natuurlijk wat veranderingen aangebracht. En bij de derde keer denk ik van, oh ja, ik hoef niet meer zo na te denken over waar ik op moet, waar ik af moet, wat ik allemaal moet zeggen. En de zaal was gezellig. De spanning valt er een beetje af. We waren gewoon on fire. En de show staat ook steeds meer, kan ik me voorstellen. Ja, het is heel bijzonder hoe Stanley Burleson, onze regisseur, hoe hij zo scherp weet te tweaken. Weet je wel, dat hij echt aanvoelt van, oh, dit werkt niet, probeer dat anders, probeer dat woord even aan te passen. Dat draaien we even om met kleine tweakjes, dat dingen toch veel duidelijker worden. Ja, het is echt te gek. Ja, en de show gaat over Bonnie. Even voor de mensen die denken, wie is dat? Wie was Bonnie? Bonnie is een van onze verzetshelden tegen slavernij in Suriname. En er zijn er meerdere geweest, maar van hem weten we best wel veel. Hij is vrij geboren, want zijn moeder, ik speel de moeder van Bonnie, zijn moeder die is verkracht door haar slaveneigenaar. Mm-hmm. En ze is gevlucht. En degene die voor Bonnie verzetstrijder was Azekan Silvester. En die heeft haar toen geholpen, hè, om te vluchten en vrij te leven. En Bonnie is dus als vrij geboren. Dus hij heeft eigenlijk niet de trauma's direct meegemaakt van slaaf zijn. Nee. Maar hij had wel die oerkracht, waarschijnlijk door zijn moeder, die al die ellende heeft meegemaakt en door wat hij om zich heen zag, heeft hij de kracht gevonden om te strijden tegen dit onrecht. Ja. Daar gaat het verhaal over. Ja, en de musical gaat dus over het slavernijverleden, maar vooral over het verzet tegen het slavernijverleden. Ja. Voelt een beetje gek om daar een musical van te maken, toch? Ja! Waarom werkt dat als musical? Dat gaan we nu uitvinden. Ja. Het is nog nooit eerder gedaan. Maar het is zo nodig. Er zijn heel veel voorstellingen gemaakt. Heel veel folklorevoorstellingen. En niet specifiek over dit onderwerp, over Bonnie. Maar wel over de inheemse en over de Marrons. Zware en voorstellingen zware ook. Ik heb ook een paar mogen zien. Ja, zeker. En we hadden zoiets van, we willen dit. Nou ja, we nu, maar onder andere Vincent Soekra en Sheila Visser, die hadden het idee van, we willen het verhaal vertellen, maar in een modern jasje. Iets wat ook de jongeren aanspreekt. Iets ook een beetje in deze tijd past. En het mooie natuurlijk van onze cultuur in Suriname is, we zijn zo multiculti. Ja. We kijken natuurlijk heel vaak naar de donkere mensen, de Marrons. Maar we hebben na slavernij zijn er Chinezen, Javanen, Hindustanen naar Suriname gehaald. Ook om te werken als migranten. Dus Suriname is zo divers. Dus er zit van alles. Dus ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat er zo'n diverse musical geschreven is met muziek van nu. Hip-hop ook, hè? Hip-hop, weet je, rap. Maar allemaal toch met mooie Surinaamse invloeden ergens erin verweven. Ja, want ik heb ook wat beelden mogen zien. En er zit ook wel luchtigheid in de voorstelling. Ja. Hoe werkt dat met zo'n heftig verhaal? Want je wil natuurlijk wel het verhaal serieus blijven nemen. Ja, en dat blijven we zeker. Want het is een serieus verhaal. Maar we willen ook graag het vanaf de andere kant belichten. Vanaf de black side. En niet vanuit slachtofferschap, maar vanuit kracht. Weet je, er wordt heel vaak vanuit de witte kant belicht. Sorry, excuus. Vanuit de witte kant belicht. En nu willen we laten zien hoe het vanuit onze kant was. Dat we onszelf niet alleen maar als slachtoffer zien, maar ook als strijders. Er is gevochten. We zijn zoveel krachtiger dan tot slaaf gemaakt zijn alleen. Ja. En die trots willen we laten zien. Want het is een verhaal van hoop. Het is een verhaal van liefde, van broederschap. Weet je, die mooie dingen die zitten ook in onze cultuur. Ja. Dus op deze manier willen we dat licht naar voren brengen. Zodat mensen ook geïnspireerd raken en de saamhorigheid gaan voelen met elkaar. En jij mag dus de moeder van Bonnie spelen. Daar is wel een stuk minder over bekend dan Bonnie zelf, denk ik. Is het dan ook deels een fictieve rol? Dat klopt. Het is wel een bestaande rol. Het is heel leuk, want heel lang was het een beetje onduidelijk hoe die vrouw nou eigenlijk heet. En een collega van me, Cody, die is een fantastische danseres trouwens, die is in Suriname geweest en er schijnt een Bonnie Trail te zijn. Irvin Monte, die Bonnie speelt, is daar ook geweest. Ik heb het zelf nog niet ervaren, want ik weet niet hoe lang het al bestaat. Maar dat blijkbaar is een soort tentoonstelling in het binnenland over Bonnie's leven, waar er dus informatie te vinden valt. En zij heeft dus daar ontdekt dat de moeder Avitia heette. Avitia? Ja. Maar in het stuk ben ik gewoon mama voor Bonnie. De moeder van Bonnie. En wat voor rol is het in het stuk? Het is eigenlijk waar het verhaal begint. Dat een moeder heel veel te lijden heeft gehad op de plantage. Dus eigenlijk binnen twee minuten aan het begin krijg je het verhaal van moeder mee. Ze is verkracht en heeft besloten om te vluchten. En ik ben zelf met onderzoek bezig, met boeken lezen. En in die tijd was het zo, of je blijft en ook het kind wordt mishandeld, of je wordt extra mishandeld door de vrouw van de slavenhouder, die vaak jaloers is op de matrices. Ja. Het is sowieso ellende. En zij heeft de kracht gevonden om zwanger te vluchten. En wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat, ondanks het feit dat Bonnie dus een halfbloed is, Dat ze met hart en ziel van hem houdt. En met hart en ziel stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Waar hadden ze die kracht vandaan? Want ja, als een kind krijgt door verkrachting. Ja, precies. En dat is dus het interessante in dit stuk. Is het zo dat zij zoveel van hem houdt. En eigenlijk heb ik zelf erbij bedacht hoe dat zou moeten voelen. Ik denk, als je in slavernij leeft, want zij was 3 jaar toen ze vanuit Afrika met zo'n slavenschip werd meegenomen naar Suriname. Dat je eigenlijk helemaal niks hebt. Je ouders die kunnen verkocht worden, je vader, je moeder. Je bent zo toegewezen op je slaveneigenaar. En dat was vaak gewoon doffe ellende. En ik heb het gevoel dat zij dacht van, God, dit is het enige wat van mij is. Je kan het op 2 manieren zien. Van, dit is iets vreselijks wat in mij groeit door een vreselijke daad. Ja. Maar je kan ook denken van, dit is het enige wat van mij is. En ik denk dat dat haar die kracht gaf van, ik heb dit geschenk gekregen. En moeder sterft ook in het stuk. Spijt me dat ik dat nu al heb gezegd. Spoilers! Ja! Sorry. Oké, ja. Maar ook daar, haar laatste woorden zijn ook, ik heb geen spijt van het feit dat ik jou heb gekregen, want je hebt van die vreselijke herinneringen een mooie droom gemaakt. Wow. Want die moeder, die wil vechten voor de vrijheid, omdat ze weet wat voor ellende daar op de plantage is. En als haar zoon gekozen wordt om de gramang te worden van de groep, dan is ze ontzettend trots, want dan heeft zij iets goeds voortgebracht. Ja. Iets goeds wat uit ellende is ontstaan. En in Suriname hebben we een gezegde, wa ogri e chawambung. Iets slechts kan soms iets heel positiefs voortbrengen. En ik denk dat dit zo'n situatie is. Dus jij probeert het ook zo te spelen? Zeker, zeker. Ja. Hoe omarm je dan deze rol? Want het is een heftige rol. Het is een heftige rol. We hebben hele mooie gesprekken gehad met de kaasleden onderling. Maar we hebben, ik geloof 2 weken geleden, heeft Stanley ons bij elkaar geroepen, alle acteurs. Dus de regisseur, De regisseur, die heeft alle acteurs bij elkaar geroepen. Om met elkaar te praten over wat wij nou, hoe wij onze rol invulling willen geven. Want je hebt natuurlijk het verhaal wat in het script staat. En waar onderzoek naar is gedaan. En de historische feiten. En de historische feiten. Ja. Maar je kan natuurlijk zelf invulling geven aan personage, aan gevoel, bij de dingen die bijvoorbeeld niet bekend zijn. Het was niet heel erg duidelijk hoe oud Awitia was. We weten dat het verhaal zich afspeelt over 30 jaar. Dus het is heel interessant om, ik in de eerste helft, dat bestrijkt eigenlijk gewoon 25 jaar. Dat speel je in een uurtje. Ja. Dus het is dan heel interessant om moeder ouder te laten worden. Dat je begint jong, waar Bonnie geboren wordt. En dan ineens ben je al 20 jaar verder. Want dan wordt Bonnie dus gekozen tot gramang. En vervolgens gaan ze voor het Boekoe bouwen. Dat is het grote fort waarin ze hun vijand goed konden weerstaan. Dus dat vind ik wel mooi om de age progress erin te maken. Wat het ook wel ingewikkeld maakt, toch? Ja. Dat je zulke sprongen maakt in de tijd. Ja, zeker. Zeker, het is een uitdaging, maar volgens mij lukt het aardig. Oké. Okay. En wat ik heel erg voel en is ontstaan, Bonnie begint als de persoon Bonnie. Maar hij heeft natuurlijk allemaal mensen om zich heen. Hij heeft Baron en Jolicoeur. Dat zijn 2 tot slaaf gemaakte die over Bonnie hebben gehoord toen ze nog in de stad waren. Ze zijn zelf ook gevlucht. Mm-hmm. En op zoek te gaan om zich aan te sluiten bij de Loewemang. En de Loewemang zijn de weggelopen slaven. Dat is het team waar Bonnie mee strijdt tegen de, ja, mee strijdt voor de vrijheid, moet ik zeggen. En die worden allemaal dus ook Bonnie. En Bonnie is tevens meervoud. We zeggen niet de Bonnies. Maar ik ben Bonnie, wij zijn Bonnie. Dus uiteindelijk ontstaat er een hele groep van Bonnie. En de moeder, die wordt eigenlijk de mama van de clan. Mm-hmm. Omdat zij eigenlijk de motor is achter het feit dat haar zoon de kracht vindt om deze strijd, deze levensmissie, want dat is het eigenlijk, aan te gaan. Ja, is Bonnie ook in de Surinaamse cultuur zo'n belangrijke inspirator nog steeds? Weet je wat ik zo jammer vind en waarom ik het zo bijzonder vind dat dit op deze manier verteld wordt? Wij hebben Ik ben zelf in Suriname geboren. Ik heb daar 12 jaar gewoond, dus de lagere school gedaan. En wij kregen les uit Nederlandse geschiedenisboeken. Staat er niet in? Nee. Nee. Het was op ik denk dat ik jaren 25 was, toen een vriendin van me het boek Bonnie had. Het was viel half uit elkaar. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst pas over hem gehoord. Mm-hmm. Ben ik over hem gaan lezen. Maar eigenlijk, ja, dan is het een beetje in the back of your mind. Weet je, we hebben wel andere verzetshelden, zoals Kwaku. En waar ik eigenlijk ook niet zoveel van weet, behalve dat er een standbeeld in Suriname van hem staat. Dus dit is daarom zo bijzonder, omdat ik me steeds meer realiseer dat wij Surinamers zelf zo weinig weten van onze eigen historie. Omdat we zo lang afhankelijk zijn geweest van Nederland, ook in ons onderwijs. Dus vind ik het prachtig en krijg ik kippenvel om dit nu te mogen spelen en het onderzoek aan te gaan. Want er zijn wel mensen die heel veel erover weten, zoals bijvoorbeeld Vincent Sucra. Dat is een van de medeoprichters van deze productie. En hij weet veel bijvoorbeeld over de Winti-cultuur, weet je, over historische feiten. En de eerste keer dat we bij elkaar kwamen, de eerste repetitiedag, hebben we echt een geschiedenisles gekregen. Oh, wauw. Ja, over hoe, wat er allemaal is gebeurd, hoe het allemaal is ontstaan. Met PowerPoint-presentatie. Nou, we waren allemaal echt met kippenvel en tranen na de eerste dag. Dus de Surinaamse cultuur speelt ook echt een grote rol. Ja, zeker. Het is wel geen folklore, zoals veel echte typische Surinaamse voorstellingen, zoals Black Harmony bijvoorbeeld en Untold. Maar je moet wel weten waar het vandaan komt. En die lessen hebben we gekregen. En dat was gewoon wel echt heel mooi. En natuurlijk maken we het met de eigen tijdse flow, eigen tijdse feel. Daar is bewust voor gekozen. Door de regisseur en ook door Roy Jonathans, dat is de choreograaf. Die heeft de hele moderne dansstijl. Maar ja, je moet wel de roots weten. En dat komt er zeker wel in terug. Is het daarom ook dat het deels op jongeren is gericht? Dat je eigenlijk tegen het jongere publiek wil zeggen, dit is waar je vandaan komt? Ja. Ja, want ik denk sowieso zijn er steeds meer Black people die opstaan en hun cultuur vertellen. Maar op deze manier vind ik het gewoon heel mooi, omdat je inderdaad jongeren aantrekt, jongeren naar het theater krijgt. Tenminste, dat hopen we, dat we jongeren naar het theater krijgen, om op een eigen tijdse manier ons verhaal te vertellen. Dat is ook de mooie insteek van Stanley geweest. Dat wordt ook aan het begin van de musical duidelijk. Wij zijn een groep acteurs die het verhaal van Bonnie op onze manier gaan vertellen. Ja. En dat is heel belangrijk om te weten. Weet je, heel veel mensen die denken van, oh, die gaan echt naar een, weet je, zo'n typische kulturu voorstelling. Geschiedenislesje. Ja, maar dit is echt op een eigen tijdse manier door ons verteld. En vanuit hoop nog, weet je, echt vanuit kracht. Ja, ik denk ook dat is waarom het zo belangrijk is dat we dit nog vertellen. Omdat mensen vaak zeggen, joh, die slavernij is geweest, waarom zouden we er nog over praten? Ja. Maar als je dat op deze eigen tijdse manier doet, dan laat je dus zien waarom het nog zo belangrijk is. Ja, en voor mij. Want eigenlijk, mijn overgrootmoeders moeder was nog slavin. Ja. Het is niet zo lang geleden. En weet je wat mij erg raakt? Ik ben opgegroeid. Sowieso mijn voorouders en van veel mensen waar ik mee gesproken heb, die praten vrij weinig over die historie. Omdat er zoveel pijn zit. Maar wat we hebben geleerd is, doe maar zo wit mogelijk. Trouw met een witte man, dan wordt je huidskleur beter. Streed je haar, maak je haar glad. Raak zo snel mogelijk dat Surinaams accent kwijt, wat bij mij gelukkig niet is gelukt. Ook al hoor ik al 30 jaar hier. Dus ik heb eigenlijk altijd geleerd om maar zo, tussen aanhalingstekens, beschaafd te doen. Want dan word je geaccepteerd in de Nederlandse maatschappij. Maar nu ik hiermee bezig ben, en het begon ook al in The Color Purple, wat ik hiervoor deed 5 jaar geleden. En dit zijn eigenlijk de 2 musicals waar, echt met een black cast, weet je, waar je echt een verhaal vertelt wat over onze geschiedenis gaat. En dan denk ik van, potverdorie, nee. Ik wil gewoon ook de black side in me omarmen. Ik ben licht van kleur, maar ik heb kroeshaar, ik heb dikke billen. Ik heb het postuur van een black mama. En ik wil niet meer niet meer wit doen. Ik ben het allebei. Ik ben half wit, ik ben half zwart. En ik wil dat gewoon allebei kunnen zijn. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Omdat ik vind dat iedereen gewoon moet kunnen zijn wie die is. Ik merk bij mezelf, als je anders probeert te zijn dan je bent, dan ben je eigenlijk helemaal niet gelukkig. Nee. Ik ben heel lang niet gelukkig geweest. Omdat je denkt van, oh ja, mijn haar is te kroes. Op een gegeven moment was ik 20, toen ging ik uit huis. Ik woonde in Nederland en mijn haar was gestreed, dus glad gemaakt. En dan moest mijn moeder elke zondag mijn haren wassen, krulspelden zetten, onder de droogkap, beetje feunen. En ik ging uit huis en ik kon niet zelf krulspelden zetten. Dus ik zei tegen mijn moeder van, ja, dan kom ik elke zondag bij, hoor. Dan kan je mijn haren voor me doen. Ze zei, nee hoor, je gaat het zelf doen. Toen dacht ik, ja, echt niet. En ik had een vriendin, Glynis Terborg. Dat is de zus van Nicole Terborg, waar we het net over hadden. Die ook zo'n mooie project heeft, kweekje. Maar die had haar haar kort. Zo, weet je, 2 centimeter. En ik zei, Glynis, laten we naar de kapper gaan dan. Misschien moet ik het ook gewoon kort knippen. Ik kan toch geen krulspelden zetten. Dus ik ben naar de kapper gegaan en ik heb niemand gezegd. Ik heb mijn kop half kaal geschoren. Mm. En mijn krulletjes die kwamen. Nou, het was... Ik denk dat mijn moeder een hartverzakking kreeg. Van wat heb jij in hemelsnaam gedaan? En het heeft heel lang geduurd voordat men dat kon accepteren, ook in de familie. En het was nog een tijd waarop natural hair niet echt een ding was. Dus als je op straat liep, dan kwam je misschien 5 mensen op een dag tegen. 5 vrouwen. En dan gaf je elkaar echt een high five. Hè? Van, hey, jij ook, yeah, go natural, yes. Weet je wel? En toen ik dat deed, toen dacht ik, oh my god, this is me. Ik hoef niet meer te schamen of anders te doen. Maar ja, je komt gewoon wel heel veel commentaar tegen. Van, mijn god, je haar lijkt op een vogelnest, weet je. Gaat kammen. Ja, maar dat doet je niet meer zoveel, heb ik het idee. Nu niet meer. Maar ik moet je wel zeggen, we zijn 20 jaar verder. Ja. En nu zijn er veel meer jongeren, ook mensen, dat het meer geaccepteerd wordt. En ja. Ik word ook iedere keer trotser erop. Is het ook iets wat elke jongere van kleur eigenlijk moet leren? Van wees trots op wie je bent? Ja, ik vind dat wel. Want we hebben zoveel kracht. Hè. Wat moet je je voorstellen, joh? Dat je... Dit klinkt misschien heel gek wat ik nu ga zeggen. Maar het zwarte ras uit Afrika werd naar Suriname gehaald omdat ze... En niet alleen naar Suriname, maar het hele gebied, hè, als in de slaventijd. Omdat we zo sterk waren. En dat we het werk aankonden. Maar moet je je voorstellen hoe we zijn als we die kracht ook gaan embodyen? Als we in de spiegel kijken en denken van yes, I got this. Ja, en ik ben sterk en ik ben mooi en mijn huid glanst en mijn haar is prachtig. Weet je wat? Kijk vandaag naar die show, vandaag die voorstelling. Dan kijk ik naar mijn collega's en dan... Iedereen straalt, iedereen shined en doet zijn ding. Waarom zou je anders willen zijn? Ik denk dat we zoveel qualities hebben die we maar onderdrukken om er maar bij te horen. Van tevoren wordt vaak al gedacht, je bent crimineel. Of je kan het alleen iets bereiken als je voetballer wordt. Mm-hmm. Weet je? Of ja, dat soort dingen. We denken zo vaak in belemmering, omdat dat ons is aangepraat. En dat is helemaal niet waar! Nee, wat ik heel erg in hoor, is dat jij als Avitia op het podium staat, maar ook gewoon als Janine. Ja, dat klopt. Dat je ook dit gewoon erin wil leggen. Ja, klopt dat? Ja, dat is helemaal waar. Ja. Dat is helemaal waar. Ik word hier stil van, ja. Ja, ja, dat is inderdaad wel zo. Ik denk dat ik zelf een strijder ben. Dat idee heb ik ook. Ja, en ik ben heel lang stil geweest. Ja. Stil geweest omdat ik altijd een beetje bang was van... ja, wat gaan mensen van me zeggen? Hè? Dan heb ik weer zo'n uitgesproken mening. Maar ik ben er een beetje klaar mee. We moeten gewoon zeggen wie we zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk. Een leuk voorbeeld, mijn vriend, Kewanis. Dat is een half Surinaams, half Guyanese man... die in Roosendaal is opgegroeid. Dus hij is, wat dat betreft, heeft hij een heel mooi Nederlands accent. Nederlandse man. En hij is heel donker van kleur. Mm. En zo heb ik ook een vriendin gehad die ook wat donkerder was. En dat je beseft, doordat ik nu veel met hem op straat ga, op reis ga, hoe we behandeld worden, nog steeds. Als ik in mijn eentje ben, is het nog steeds zo dat mensen vragen of ze in mijn tas mogen kijken. Als je in een chique winkel binnenloopt, dat je achtervolg wordt, weet je, door de bewaking. Ja. Als ik met hem ben, krijg ik een kopje koffie en wordt hij gecheckt en achterna gelopen door de beveiliging. Hij had zijn Achillespees gescheurd en hij liep op krukken en ik ging met hem mee. En ik zeg, waarom hebben ze geen foto gemaakt? Oh ja, weet ik eigenlijk niet. Die heb ik niet gevraagd, wist ik niet. En daar kom ik daar binnen en ik vraag dus tegen die assistent, hoe komt het dat iemand de foto heeft gemaakt? Oh, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat had inderdaad wel gemoeten. Terwijl mijn neefje dezelfde Achillespees had gescheurd. En die heeft de foto's gemaakt, operatie gehad en al dat soort dingen. Dus het gebeurt heel vaak dat mensen zo gewend zijn op een bepaalde manier behandeld te worden, dat ze niet eens doorhebben dat ze anders behandeld worden. Nee, het is genormaliseerd. Het is genormaliseerd. Totdat ik als een lichtere black person loop naast iemand die echt donker is. En dan ga je het verschil zien. Dus zo leren we van elkaar van, maar luister, dat moet je niet meer pikken, want dat is niet normaal. Nee. En ik wil dat mensen zo trots zijn dat ze die gekkigheid niet meer accepteren. Nee, en dat je trots op jezelf moet zijn. Dat blijkt ook uit de muziek die je hebt meegenomen vandaag. Ja! Want het eerste koor is van het kinderkoor Srio, heet het? Het Srio kinderkoor, oh my god! Daar zat jij in! Daar zat ik in! Dit was het begin van mijn carrière! Ik was 7 of zo. We gaan luisteren naar Milkshake. Oh my god! Wat doet deze plaat met je als je hem weer hoort? Oh, zoveel. Ik woonde in Suriname en ik hield van zingen en ik schreeuwde altijd heus en ver. In Suriname heb je dan, is het lekker warm, toch, ramen, deuren open. Dus aan de douche, dan zong ik echt. En dan mensen op de hoek van de straat konden me horen. En mijn moeder dacht, mijn god, dat kind houdt zo van zingen. Laat me dan naar de muziekschool sturen. Dus toen is ze op muziekles gezet en toen werd er gescout voor de het Srio kinderkoor van Roy MacDonald. Moesten we toen auditie voordoen. En ja, I made the auditions. En toen waren we wereldberoemd in Suriname. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Janine? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Je lust ik wel spontaan een milkshake, hè? Ja, lekker, heb ik wel trek in. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ik ben in gesprek met Janine LaRose, actrice. Die speelt in Bonnie the Musical. De moeder van Bonnie speelt ze daarin. Hoe ben je er eigenlijk terechtgekomen bij de musical? Ik kreeg een mailtje van Sophie Lambo dat de musical kwam en of ik auditie wilde doen. En ik las de mail en ik had meteen kippenvel al over. Ik dacht, ja, meteen? Natuurlijk, ja. Ja, is de allereerste musical ever over mijn land. Ja. Hoewel, Faya was er ook. Dus niet de allereerste, maar wel een hele belangrijke. Ja, en maar je wist nog niet zoveel van de moeder. Nee. Maar zorgde dat dan niet dat je dacht, ik wil toch eerst even weten wie dit is? Nee, ik hoefde niet eens na te denken. Helemaal niet? Nee. Ze zei, bereid de scène voor en bereid een liedje voor. Nou, toen heb ik een hele mooie scène uitgekozen van Paulette Smit. Ik heb veel gespeeld in de wetenschapsmonologen van John Leerdam. En die had dan om de zoveel tijd een politiek stuk over Suriname. En dit was dan over hoe duur was de suiker. Nou ja. En daar had Paulette Smit een hele mooie monoloog geschreven toen die toen gespeeld werd door Urmi Plein. En ik dacht meteen, oeh, dat is gewoon de perfecte scène. Dat ging over een oude slavin. Dus dat ga ik gewoon doen. Ja. En we kregen twee liedjes, geloof ik. Eén liedje moesten we zelf kiezen en één liedje werd gekozen door hun. Ik weet niet eens meer welk het was. En ik ben gegaan. En het ging heel goed. Ja. Dus dat was gewoon heel tof. Ja, en musical is geen onbekend terrein voor jou. Nee, je speelt ook niet. Onder andere in Tina, de musical, met Tina Turner. Dat is een heel ander soort musical. Sta je dan anders op het podium? Ja, weet je wat grappig is? Op een of andere manier, we hadden het erover. Je zei net, volgens mij speel je die rol zoals je jezelf speelt, hè? Ja. Ik heb een soort moederding over me. En ik denk dat dat komt doordat ik een hele toffe oma had. Mijn oma Deli, die was tot mijn 12e eigenlijk een soort van mijn moeder. En zij had zoveel liefde in zich, dat ze me gewoon vol heeft gepompt met liefde voor de rest van mijn leven. Dus op een of andere grappige manier blijf ik steeds een soort moederige rollen. Een soort positieve typecasting. Een soort, ja, weet je wel. Dus, en ik speelde in Tina, dus de oma van Tina. Ja. En het was gewoon heel mooi, want de grap is, zij heette Gigi. En zij was ook degene die Tina stimuleerde om haar dromen te volgen, om het beste uit zichzelf te halen. Dus het klopte eigenlijk precies. Het is bijna hetzelfde als nu. Ja. Dat ze haar zoon stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. En Afiba, dat is het vriendinnetje van Bonnie, die ook een belangrijke rol speelt. Die is echt een vrouwelijke warrior. En die heeft de moeder van Bonnie eigenlijk ook een beetje opgevoed. In Suriname gaat dat vaak zo, hè? Dat je, it takes a village to raise a child. Dus dat betekent dat je wordt niet alleen maar door je eigen mama en papa opgevoed. Je wordt gewoon door de hele buurt opgevoed. En ik heb het gevoel dat mama voor Bonnie eigenlijk zo'n moeder was. Die gewoon moeder was voor de hele clan, voor iedereen. Ja. Voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, weet je wel. Zo'n vrouw die de wijsheid in pacht had. Heel veel heeft meegemaakt. Ja. Waar je naartoe gaat met al je sores. En dat was Gigi en Tina ook. En voor een van die rollen heb je ook een musical award gewonnen. Ja, dat was voor The Color Purple. Wat was Sophia. Dat voor rol? De rol van Sophia, die Oprah Winfrey speelde in de film. Ah ja. En dat was ook zo'n hele toffe rol. Maar eigenlijk diezelfde kracht van, bij Sophia ging het erover van, luister, laat je niet slaan. Geen enkele man moet een vinger op me zetten, want als je me klapt, klap ik je terug. Dus weet je, en zij helpt Seeley, de hoofdrolspeelster in The Color Purple, om zichzelf te bevrijden van het alle slaag en onderdrukking. En dat ze voor zichzelf moet kiezen. En daarvan won je dus een musical award. Ja. En dat was typisch op z'n Janine's. Heel rustig. Oh my god. Yes, we did it! Oh, wat ben ik dankbaar. Echt, mijn leven flitst allemaal voorbij. Ze zeggen dat dit gebeurt als je doodgaat, maar ik voel me echt springlevend. Toen ik 11 was, kwam ik naar Suriname met mijn moeder en mijn broer. En het eerste wat ze deed, is me naar musical les sturen, omdat ik het zo leuk vind. En omdat het een beetje het heimweegevoel weg zou halen. En ik werd in die tijd gepest om mijn haar, om mijn accent, om mijn kleur. Maar dankzij dat accent en dat haar en die kleur sta ik nu hier. Met al mijn 13 color purple kaasleden. Ze noemen het een all black kaas, maar ik noem het 13 tinten prachtig bruin. En ik weet dat wij mensen van kleur moeten 10 keer zo hard werken om gezien te worden. Maar we zijn gezien. We zijn gezien en ik eindig met de woorden van Maya Angelou. Nothing can dim the light that shines from within. Laten we dit blijven doen met z'n allen. Alle acteurs, alle actrices. Elke avond mensen gelukkig maken. Thank you. Dit kwam echt vanuit je tenen, hè? Ja, man. Oh, ja. Ja, echt. Oh, jeetje, deze had ik niet verwacht. Wat leuk. Ja. Ja. Ja. Ik... Want je lijkt elke keer rollen van betekenis te kiezen. Die rollen kiezen mij. Dat vind ik heel grappig. Want ik, mijn eerste musicalschreden waren in de musical Hair. En in Mary Poppins. En dat vond ik allemaal heel leuk. Maar op een gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Toen ben ik jarenlang gestopt. Toen dacht ik, misschien moet ik maar een normale mensenleven leiden. He, misschien moet ik een man zoeken en kinderen krijgen. Ja. Dus ik ben heel veel les gaan geven. Nou ja, die man is gekomen en gegaan. Die kinderen zijn nooit gekomen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar waarom ben ik gestopt? Ik merkte dat ik ook nu weer, toen weer, normaal wilde doen tussen aanhalingstekens. Ja. Weet je wel? Maar toen dacht ik, nee, maar ik mis het podium. En ga ik nou stoppen met mijn passie omdat ik een man aan mijn zij wil hebben? Of moet ik misschien een man aan mijn zij hebben die accepteert dat dit mijn passie is? En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik weet het niet hoor. Als er iets leuks voorbij komt, dan ga ik wel kijken. En het is net alsof er toen iets in de universe werd geschoten. Want ik kreeg een mailtje van Koen van Dijk. En dat was heel leuk. Koen appte me in eerste instantie voor... er zou een tweede ronde komen van Mandela, de musical. Oh, ja. En ik dacht, nou leuk, ik ga auditie doen. Maar zoals je hoort, dat accent is een beetje hardnekkig van mij. Ik heb zelfs logopedie gehad, hè. Maar het wou niet baten. Dus ik had auditie gedaan en toen zei hij, oké, doe het zo Nederlands mogelijk. Dus ik nou zo Nederlands mogelijk de scène gespeeld. Maar als ik heel Nederlands ga praten, dan zit er gewoon geen passie meer in. Dan kan ik gewoon... Wat eng is dit ook. Het is echt perfect, maar het is heel eng. Ja. Een vriend van mij zei, je klinkt als Beatrix als je dat gaat doen. Heel erg, ja. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, ik heb mijn best gedaan. En toen ging ik naar buiten, toen rende hij achter me aan. En toen zei hij, kom nog één keer terug. Doe het nog één keer. Maar ja, als het over Zuid-Afrika gaat, ja, dan... Ja, het was toch... Wilden ze toch iemand die iets meer ABN sprak. Mm-hmm. Maar daarna mailde hij me dus van, ja, maar kom, we gaan de Color Purple doen. En toen dacht ik, ja! En toen heb ik dus meteen auditie gedaan. En ja, die rol kreeg ik gewoon. En ik weet nog dat we daarvoor aan het repeteren waren. En ja, dat accent, dat kwam gewoon... Dat, soms werd het gewoon zelfs nog sterker. Omdat je zo echt in die flow bent. En dat ik iedere keer... Tegen hem zei, is het niet de Surinaamse? Hij zei, als het te veel is, meld ik je wel. Weet je wel? Dus ik kon gewoon lekker spelen vanuit mijn tenen. Want ik dacht, ja, het is een verhaal wat eigenlijk uit Amerika komt. En daar is het geschreven. Met Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey in de hoofdrollen. Maar het is gewoon een black story. Het kan in alle countries eigenlijk gaat het vandaan komen. Ja. Is het dan ook extra spannend wat mensen uit het publiek ervan vinden? Omdat het eigenlijk nu... Want ik kreeg over mijn accent, bedoel je? Nee. Dat de show Bonnie een onderwerp is wat veel mensen raakt. Ik hoop dat het veel mensen gaat raken. En we hebben nu 3 voorstellingen gehad en het heeft mensen geraakt. Waarom het bij Bonnie zo spannend is, is omdat het zo nieuw is. En dat mensen niet zo goed kunnen peilen waar ga ik mijn geld aan uitgeven? Wat ga ik zien? Wat gaat er gebeuren? En eigenlijk wil ik aan deze mensen zeggen, laat je verrassen. Kom gewoon, lees op de website waar het over gaat. En kom gewoon en laat je overspoelen door het talent wat we hebben on stage. De muziek is awesome. En de mensen die op het podium staan, die vertellen het verhaal gewoon met zoveel passie. Dit moet je gewoon zien. Ja, en de muziek is zeker fantastisch. En jij wilde zelfs een van die nummers graag nu laten horen, hè? Wat a cappella wordt gezongen, zei je? Ja, dat is het nummer Katibo. En Katibo is eigenlijk een oud-Surinaams nummer geschreven door Max Nijman. En wij zingen hem in de voorstelling samen met Susan Malaika Bailey. Zij speelt de andere vrouwelijke hoofdrol, Kato. En daar zingen we het samen in een eigen jasje. Mm-hmm. Ben wel een beetje verkouden, maar ik ga het gewoon voor jullie zingen. Ga je gang. Katibo, no trobi mi, mina libi suma. Ah, no meti meki mi. Istriketi namineki. Bromachi namibaka. Katibo sande yumude. Furuati besari. Furuai beloatra. Furu dede befadon tu. Mikasi. Minobe mamoro. Katibo. Notro bimi. Mina libisuma. Anometi meki mi. Isriketi namineki, bromachi namibaka, katibo, sande yumude, katibo, sande yumude. Wow. Prachtig, prachtig. Dankjewel, Janine. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ja, dit is denk ik wel echt een van de bekende Surinaamse nummers. Moderne nummers. Mm-hmm. Over die tijd, over hoe erg het was. Katibo betekent slavernij. Waarom moest jij er zijn? IJzeren kettingen om mijn nek. Brandmerken op mijn rug. Slavernij, waarom moest jij er zijn? Zoveel... Harten zijn verdrietig. Voor wat u besari. Heel veel tranen zijn gevloeid. Heel veel doden zijn gevallen. We kunnen gewoon niet meer. Nee. Dus het moet stoppen. En daar gaat die voorstelling over. En wat ik ook zo bijzonder vind en pijnlijk vind, ook wat in de voorstelling gebeurt, is dat uiteindelijk de Loemang, die zijn gevlucht. Dat zijn de gevluchte slaven. Hè? Dus die zijn van de plantages weggevlucht. En die gaan elke keer terug gaan aanvallen. Plantages in brand steken. En zoveel mogelijk tot slaafgemaakte bevrijden. Mm-hmm. Op een gegeven moment werden de gouverneurs, de Nederlandse gouverneurs en plantage-eigenaren, werden daar helemaal gek van. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben gewoon hun slaven opgedragen, dus zwarte mensen opgedragen, om te gaan jagen op die Loemang. Dus het was gewoon zwart tegen zwart. Ja. En dat hebben ze gedaan door te dreigen. Dat ze zeggen van ja, jullie moeten, want ja, slaaf heb je niks te zeggen. Ze zeggen van ja, je moet gaan, anders geeselen we je vrouw, we verkopen je kinderen. Of, je hebt geen keus. Je hebt gewoon geen keus. En dat werden de Ridi Musung, dus de rode muts. Mm-hmm. En die gingen met hun... Het leger van de Ridi Musung, de oerwouden in. Want ze hadden heel veel blanke legermensen uit Nederland laten komen om te jagen op de Loemang, de Marons. Maar ja, die konden niet overleven in het oerwoud. Die gingen dood aan malaria en allerlei ziektes. Die waren helemaal niet gewend. Dus zo werd het een jacht van zwart tegen zwart. En dat is zo pijnlijk, ook in de voorstelling. Dat je gewoon je eigen mensen elkaar afmaken. Zo onnodig. En dat was de strijd van Bonnie. Want je had wel de rol van Bambi bijvoorbeeld. Hè? Bambi is de leider van de Njuka-stam. Dat is een stam die een verdrag had getekend met de Friederici. een van de leden van het gouvernement. Van wij laten jullie plantages met rust. We komen niet aanvallen. En daar, dan laat je ons met rust. Dus die hadden een soort verdrag. Maar Bonnie die vond, nee, ik wil geen verdrag. We moeten gewoon vrij zijn. Want als je een verdrag hebt, ja, dan ben je nog steeds niet helemaal vrij. Nee. Dus hij had zoiets van, nee, ik wil alle Low en Mang bij elkaar brengen. We moeten gewoon één front maken. Dus het werd een beetje Bonnie versus Bambi. Exactly. En toevallig is er ook een nummer die zo heet in de show. Kijk, neem mij aan, Janine. The Battle. Ja, nee, maar ik zei al eerder, we weten natuurlijk niet precies hoe Bonnie aan zijn eind is gekomen. Want daar speelde Bambi misschien een rol in, maar misschien ook niet. Hoe zit dat? Nou ja, de vraag is, heeft hij hem vermoord of niet? Hij eindigt met bloed aan zijn handen. En dat is ook in de mythe het geval. We weten het niet. En wat er ook gebeurd is, hoe wij het in dit verhaal vormgeven, de moeder van Bambi, dat is Kato. En Kato die heeft een obja. En obja is eigenlijk een soort spirituele gave waarmee ze door de tijd kan kijken. Dus ze krijgt boodschappen van de voorouders. In onze Winti-cultuur hebben we contact met de geesten, met de spirituele wereld. En zij krijgt dus boodschappen door van hoe de toekomst gaat lopen. En zij krijgt dus ook door dat Bonnie op een gegeven moment gewoon doodgaat. Ze heeft ook heel veel effect op Bambi, want zij heeft zoiets van, ja, jij bent verantwoordelijk voor de Duka-stam, voor jouw mensen. Niet voor wat Bonnie wil. Maar Bambi heeft zoiets van, nee man, ik wil gewoon eigenlijk met Bonnie mee, want hij heeft oog voor het grotere geheel. Ja. En daardoor krijgt hij ook strijd met zijn moeder, want zijn moeder zegt, maar zo staat het in de sterren geschreven. De goden hebben dit voorbestemd. Dus daar ontstaat er al een strijd. Mijn Bambi heeft juist iets van, no, ik wil met Bonnie mee, ik wil met Bonnie mee, ik wil met Bonnie mee. En uiteindelijk gaat het dus mis en wordt het voor Bonnie gewoon heel lastig, omdat hij denkt van, waarom zien jullie het niet? Dat we moeten kijken naar het grotere geheel en niet maar naar kleine groepjes. Dus die verliest zichzelf een beetje. Ja, want zowel Bonnie als Bambi kregen mensen achter zich, hè? Die kregen volgelingen. Ja. Hoe werkte dat precies? Nou, bijvoorbeeld, er was men ging praten over die Bonnie. Want die kwam iedere keer op die plantages die de slaven vrijlaten. Dus zo kwam hij aan zijn clan, Baron en Jolicoeur. Mm-hmm. Baron was een tot slaaf gemaakte man door een Zweedse plantage-eigenaar. En die was eigenlijk vrij mild. Die heeft hem leren lezen, leren schrijven en heeft hem zelfs meegenomen naar Nederland. Dus hij was eigenlijk een zwarte tussen de witte. Echt een beschaafde, hele nette zwarte man. Mm-hmm. En op de terugreis naar Suriname zou hij manumissie krijgen, dus vrijlating. Officieel. Maar zijn slaven-eigenaar ging failliet. Daardoor moest hij verkocht worden. Dus in plaats van zijn vrijlating kreeg hij de Spaanse bok, werd hij gegezeld. Dus hij is uiteindelijk ook gevlucht, want hij hoorde, want ja, de slaven praten natuurlijk ook, van, oh, er is een man, Bonnie, en in zijn hoofdtijd komt die mensen redden. Dus hij is op zoek gegaan in het bos naar die Bonnie. Ja. En heeft zich dus zo bij de clan aangesloten. En dan heb je Jolicoeur. Jolicoeur, die was ook een tot slaaf gemaakte, die heeft zijn slaven-eigenaar had zijn moeder verkracht. En zijn vader kwam erachter, dus die vocht tegen die slaven-eigenaar. Zijn moeder probeerde weg te rennen, maar uiteindelijk werden ze allebei vermoord. Dus zijn ouders werden gewoon vermoord door die eigenaar. Dus hij heeft zoveel woede in zich en hij wil gewoon wraak. Dus hij is ook gevlucht naar het binnenland en heeft zich aangesloten bij de Bonnie-clan om wraak te nemen. Dus uiteindelijk hebben ze alle drie hetzelfde doel, maar vanuit een andere intentie. Ja. Weet je, de baron is de geschoolde. Dus hij weet hoe je brieven moet schrijven, hoe je contact moet leggen met het gouvernement. Jolicoeur is gewoon echt een grote beer van een man, brute kracht. En die wil alleen maar wraak. En Bonnie, die is vrij geboren. En die heeft zijn moeder. En wat hij om zich heen ziet over de ellende. En die is dus gekozen als de grandma van de groep. Heeft daardoor ook bescherming van de goden. Daardoor kan hij niet vermoord worden. Nee. Heeft hij dus die kracht, die spirituele kracht in zich om de strijd aan te gaan. Ik kreeg bijna een soort Jezus versus Judas gevoel bij Bonnie. De man die het wil oplossen en de man die eigenlijk vindt dat Bonnie niet hard genoeg is. Ja, ben ik wel met je eens. Ja. Is dat dan ook iets wat je een beetje mee probeert te nemen? Dat het eigenlijk een groter verhaal is dan alleen de historie hier? Ja, en daarom moeten we het allemaal zien. Omdat ik denk dat we allemaal die innerlijke strijd hebben. Van het wat is goed, wat is slecht? Wat is wit, wat is zwart? Hoe moet ik me nou eigenlijk gedragen? Kies ik nou voor mijn eigen mensen of kies ik voor het grotere geheel? En ik denk dat dat in Suriname ook wel een beetje speelt. We zijn natuurlijk allemaal eilandjes. Ja. Je hebt de zwarte, de witte, de Chinezen, de Javanen, de Hindustanen. En we leven wel vreedzaam in één land. Maar als je onderhuids gaat kijken, dan is het ook wel... maar dit is mijn groepje en dit is jouw groepje. En als je nou gewoon... ik kan lekker met je Tori praten, maar je moet niet trouwen met mijn dochter als je van een... Snap je? Dus ik denk dat in allemaal van ons die strijd wel zit. En Bonnie die wilde gewoon voor het grote geheel. En de meeste mensen kiezen voor hun clubpie. Ja. Hoe zet je dat verhaal dan goed neer? Dat ze eigenlijk alle drie wel hetzelfde wilden? Want het lijkt me niet dat Bambi dan bijvoorbeeld een soort van de slechterik in het stuk is. Hij is zeker niet de slechterik, maar hij heeft wel zoiets van potverdorie. Waarom? Het had beter. Het was mijn broeder. Waarom heb ik voor de verkeerde gekozen? Want hij vindt het vreselijk dat Bonnie doodgaat. Snap je? Dus ze kregen echt een soort broederlijk gevecht van... jeetje, maar mijn moeder heeft gezegd dat ik dit moet doen. Maar eigenlijk wil ik met jou mee. En het dezelfde discussie is ook gaande tussen Baron, Jean Liqueur en Bonnie. Want op een gegeven moment keren die zich... ik kan niet zeggen ze keren zich tegen hem, maar ze hebben andere drijfveren. Bij Jean Liqueur is bijvoorbeeld, ik wil verdorie wraak. En Bonnie... Wat ook te begrijpen is. Maar Bonnie denkt verstandiger, maar hij heeft die pijn niet meegemaakt. Dus Baron moet hem uitleggen. Van jij kan het allemaal wel soort rationeel bedenken, maar jij hebt nooit die wiepie gekregen, je hebt nooit die slaag gekregen, je bent nooit onderdrukt geweest op de plantage, je bent nooit gemarteld geweest, je weet niet wat het doet met je hoofd maar en met je geest. Maar het des te bijzonderer dat Bonnie zich hiervoor inzet. Precies. Want hij bracht zichzelf in een gevaarlijke positie. Hij zichzelf in een gevaarlijke positie. Wat niet nodig was. In principe niet. Nee. Maar dat is dus het mooie wat in dit verhaal, het is een menselijk verhaal. Juist. Alle drie. De gedachtegang van al die drie personen klopt. Maar als ze niet samenkomen, dan wordt het dus een strijd. Snap wat ik zeg? Ja. En dat maakt dus dat je zo geboeid naar dit verhaal blijft kijken van... oh mijn gunst. Dus het is een verhaal wat over de historie gaat... maar het is een verhaal wat in iedereen's dagelijks leven... nog steeds wel gebeurt. Want iedereen heeft een andere achtergrond, een andere ervaring. En ik denk wat deze voorstelling mensen leert, wat het mij leert, is communiceren en praten en uitleggen waarom dingen voor de een veel heftiger en pijnlijker kunnen zijn dan voor de ander. Omdat die zo'n hele andere ervaring heeft. En dat is dus ook wat we nu kunnen leren van het verhaal van Bonnie misschien. Precies. Waarom het nog steeds relevant is. Ja, en het gesprek met elkaar. Want wat je nu heel vaak ziet, hè, als we wij zwarte aan de witte willen uitleggen waarom. Ja, ik wil die discussie niet. We gaan niet discussiëren, maar even het voorbeeld over Sinterklaas bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je dan inderdaad kreeg van, maar waarom maak je er zo'n big deal van? Ik had hetzelfde, want ik weet dat het speelt. Ik weet hoe erg het is. Maar ik ben licht van kleur, dus ik heb het niet aan de lijve ondervonden. Maar toen ik met mijn partner ging samenwonen, hoorde ik letterlijk het buurmeisje zeggen... mama, woont Zwarte Piet hiernaast? Ja. En toen werd het voor mij ook nog duidelijk van... fuck, want dan is het gewoon letterlijk dichtbij. Dus zo moeten we met elkaar praten en elkaar uitleggen... waarom gevoelens zijn zoals ze zijn. En daarom is deze voorstelling gewoon voor alle tijden eigenlijk. En daarom moeten we hem ook absoluut bezoeken. En daarom moet je hem komen zien. En hij gaat 25 november in première in Delamar. In Delamar. In Amsterdam. In Amsterdam. Ik wens je er heel veel succes mee. We kregen al een appje van Jolanda die zegt geweldig, ik kom absoluut langs. Yes, Jolanda! Dus die heb je al overtuigd. Super. Janine, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar niet voordat we afsluiten met een laatste nummer. Van jezelf, Satisfied. Ja! Waar gaan we naar luisteren? Satisfied is ook zo'n nummer dat ik jaren geleden schreef. Ik werkte in een kledingzaak en ik was, zoals ik al zei, heel erg onzeker over mezelf. En ik was op die dag in de winkel, ik denk dat ik een jaar of 20 was. En er waren allemaal dames die zeiden... maar dit jurkje staat me niet, want mijn billen is te dik. Maar deze broek staat niet, want mijn enkels zijn te dun. En toen dacht ik, wat een gezeik allemaal. En toen kwam ik thuis en dacht ik, oh ja, maar dat doe ik zelf ook. En ik moet gewoon klaar zijn nu. Accepteer jezelf zoals je bent. En zo schreef ik Satisfied. Dankjewel, we gaan naar de luisteren. En Bonnie the Musical is dus vanaf 25 november te zien. En door heel Nederland. Door heel Nederland, tot 20 april. Tot 20 april. Yes. Dankjewel, Janine. You're welcome. Dit is Satisfied. Oh, I'm so tired of not being grateful for who I am. Stem van Janine LaRose hoorde je, Satisfied was dat. En die stem is dus ook te bewonderen in Bonnie the Musical. Gaat 25 november in première en ga daarheen. Maar Jolanda gaat al, heeft ze geappt. Dus dat is hartstikke goed om te lezen. Blijf luisteren naar de Nacht van Omroep Zwart. Want zometeen heb ik natuurlijk weer een bijzondere podcast voor je. En een nieuwe muziek van Leonie Meijer. Dat straks. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente zegt erdoor overvallen te zijn. Vorige maand zei Tennet nog dat er in Flevoland problemen dreigen als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Maar in een deel van Almere is er nu dus al een acuut probleem. De gemeente zegt dat er snel een oplossing moet komen, omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wienen deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de gebeurtenissen. Hij zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC. Maar uit het onderzoek blijkt dat de stad wel degelijk van de koloniën profiteerde. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte en de koning, van enkele provincies, van de vier grote steden en van onder meer Vlissingen en Middelburg. Ook de gemeente Groningen wil excuses aanbieden. Een jaar na het WK voetbal in Qatar is er vrijwel geen vooruitgang geboekt op het gebied van mensenrechten. Volgens Amnesty International wachten de uitgebuite gastarbeiders nog altijd op hun geld. Het gaat om honderdduizenden gedupeerden en nabestaanden van omgekomen arbeiders. Wel is er een kleine verbetering. Het is niet meer toegestaan om in Qatar op het heetste moment van de dag te werken. Ook mogen gastarbeiders vrijwillig terug naar hun eigen land. Qatar heeft naar eigen zeggen $350 miljoen in een compensatiefonds gestort. Het is onduidelijk hoeveel gastarbeiders daarmee zijn betaald. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon. In het westen kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Met zaterdag vooral in de middag regen. Zondag buien, maar ook af en toe zon. En meer wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Zojuist ging ik in gesprek met actrice Janine LaRose over haar rol in een nieuwe musical over Bonnie. Ben je benieuwd geworden of viel je er middenin? Het gesprek is later vandaag terug te luisteren in je favoriete podcast-app onder het kopje De Nacht van. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Dat straks, want eerst is het natuurlijk weer tijd voor Spoken Word van Esmee Usmani. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 te horen met een Spoken Word bijdrage op maat. Met deze week een bijdrage wat eigenlijk een beetje gaat over zo tegen het einde van het jaar terugkijken en een beetje evalueren van welke stappen heb ik nu gezet, welke stappen wil ik nog zetten en nou ja, ook welke fouten heb ik gemaakt en hoe kan ik dat de volgende keer beter doen. Maar eigenlijk ook vooral, waar ben ik afgelopen jaar dankbaar voor geweest en hoe komt dat nou? We zijn vast besloten om vast te houden aan de dingen waar we van houden. Zo is het altijd geweest en misschien zal het altijd zo blijven. Hoe meer we hebben, hoe meer we bang zijn om het te verliezen. En hoe meer we bereiken, hoe voorzichtiger we zijn om die prestaties op het spel te zetten. We willen niets van de goede dingen in ons leven verliezen. We zijn van mening dat de ene goede beslissing leidt naar de volgende. Maar de waarheid is dat het leven nou eenmaal niet zo werkt. De meeste groeipatronen zijn alles behalve eenvoudig. En de meeste stappen voorwaarts worden gezet na enkele stappen terug. En het is bijna een universele wet dat we, hoe graag we ons ook vastklampen aan dat wat we lief hebben, enkele goede dingen moeten verliezen om te kunnen groeien. En soms, om de beste dingen in het leven te verwelkomen, moeten we de goede dingen die hun ruimte innemen, opruimen. De waarheid over de geweldige dingen in het leven is dat ze pas verschijnen nadat we de moed hebben getoond om het comfortabele los te laten. I am light. pieces of the brokenness inside. I am light. I Am Light van India Arie op NPO Radio 1. De laatste keuze van mijn gast, Janine LaRose. Waarom wilde je deze zo graag horen? Ik wilde deze graag laten horen eigenlijk vooral. Omdat ik denk, voor iedereen is dit een nummer om bewust bij te staan dat je bent niet wat je ouders hebben gedaan. Je bent je eigen persoon. Je bent niet the voices in your head. Je bent niet the color of your skin. Je bent jij. En omarm die jij bent. En als je dat doet, krijg je vleugels. Dat lijkt me een prachtige boodschap. Dank je wel dat je hier wilde zijn, Janine. Graag gedaan. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. In de achtdelige podcastserie De Plantage van Onze Voorouders van de VPRO gaat Maartje Duin op zoek naar sporen van het slavernijverleden in haar eigen familiegeschiedenis. Zo ontdekt ze dat haar voorouders in 1863 mede-eigenaar waren van een suikerplantage in Suriname, waarna ze vervolgens contact zoekt met nazaten van de tot slaaf gemaakte toen. En samen met een van die nazaten, Peggy, reconstrueert ze het verhaal van de plantage. Luister naar aflevering 1, Privileges. Maar is die hele bijeenkomst, dit hele project, niet ook een beetje een illusie? Dat vraag ik me wel eens af. Illusie? Maar wat is het doel? Nou, als we ons allemaal inhouden voor elkaar. Het is maart 2020. Ik ben bij Peggy thuis. We zijn leeftijdsgenoten, groeiden allebei op in Rotterdam. En dan gaan we naar huis en dan gaan we weer met onze eigen groep praten. En dan blijkt het allemaal veel erger te zijn. En we delen een geschiedenis. Dan blijkt mijn familie veel conservatiever en racistischer. En jouw familie veel bozer en... Ja, dan kom je niet echt tot de waarheid, zeg nee, maar, bedoel je. Nee. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om te laten zien welke visie je uitdraagt. Mm-hmm. En de inzet van de podcast is toenadering. Mm-hmm. En ik denk dat het tijdrijp is, na 8 generaties. Oké, even terugspoelen. Hoe zijn we hier beland? Het is 1 juli. Kitty Kottie.

Als ik Stefan goed begrijp, heeft hij het over iets anders. Inlevingsvermogen als vorm van lijfsbehoud. Omdat je anders de zweep voelt knallen of je baan verliest. Van mijn adellijk aplomb is nog maar weinig over. Ren er niet voor weg, zei Stefan. Oké. Onderwerp. Verre connectie. Beste Jessica, het zit zo. In het Nationaal Archief kwam ik erachter dat mijn familie bezittingen in Suriname heeft gehad, waaronder de plantage Toulifo. Ik zou je graag ontmoeten en vroeg me af of jij daarvoor openstaat. Als je wil weten hoe dat afloopt, dan is de volgende aflevering van de plantage van onze voorouders al te beluisteren in je favoriete podcast-app of via NPO Luister. Je luistert naar aflevering 1 Privileges. Nu is het tijd voor nieuwe muziek van Leonie Meijer, die er ook een paar weken geleden te gast was. Hoi, Leonie Meijer hier. Mijn nieuwe single is vandaag uitgekomen. Ik was bezig met het maken van mijn nieuwe album en ik had mijn producer gevraagd om een beat voor me te maken. En wat hij me toen toestuurde inspireerde mij enorm om op een hele andere manier melodieën te maken. Dat werd uiteindelijk de basis voor deze song. Een beetje cynisch en een beetje donker misschien, maar de tekst schreef ik dan ook tijdens het kijken van een van de zoveelste persconferenties tijdens de coronapandemie, waarin de moed me toch wel even heel erg in de schoenen was gezakt. En de cultuursector werd ook op een manier toegesproken, ja, dat moest ik op een of andere manier kwijt. Dat zit allemaal in deze song, in de hoop dat alles uiteindelijk wel met een reden gebeurt. Dit is dus mijn nieuwe single en je gaat luisteren naar Hit Me. Garden, bring me flowers when you can. I better give them water. No one seems to know what's right. Does anybody care for someone else's peace of mind? Of all the things I try to find, I can't seem to put this aside. Of all the things I try to find, can't seem to put this aside. Hit me with a broken bone. Oh, in the corner of my mind, everything happens for a reason. Oh, you sure amaze me all the time. Yeah, every word a constant violation of all the things I try to find. This aside, hit me with a broken bone. I have spoken more than I should. Hey, teacher with an empty class, your play might soon be over. You can hit me with a broken bone, but don't forget I warned you. Seems to know it's right. Does anybody care for someone else's peace of mind? De nieuwste single van Leonie Meijer was dat. Je hoorde Hit Me. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Zeker in deze tijd waarin politieke partijen de ene na de andere bewering de wereld in slingeren, is het moeilijk om te onderscheiden wat nou feit en fictie is. Gelukkig is daar de gelijknamige podcast van 1Vandaag om het voor je uit te zoeken. En vandaag hoor je twee bijzondere beweringen uit Natuurlijk de verkiezingscampagne. Feit of fictie. En daarin blijven we op het asfalt. Het gaat over 130 op de snelweg. Ja, de lijsttrekker van DENK, Stefan van Baarle, zei in het programma De Hofkar met Rutger Kastricum namelijk het volgende. Dus wij hebben in ieder geval overal weer 130. Want het levert namelijk qua klimaat, stikstofuitstoot helemaal niks op om mensen te pesten door ze niet 130 te laten rijden. Ja, want sinds maart 2020 mag je overdag op de snelweg nog maar maximaal 100 km per uur in plaats van 130. Maar volgens Van Baarle wordt daarmee maar een minimaal percentage op alle stikstofuitstoot bespaard. Nou, we zijn gaan uitzoeken of dat klopt. Ja, want ik hou wel van een beetje doorrijden. Dus we belden allereerst met Wim de Vries. Hij is hoogleraar milieusysteemanalyse. Hij vertelde dat deze regel destijds is ingevoerd als onderdeel van een groter pakket om de bouw van het slot te halen. Er werden namelijk geen vergunningen meer uitgegeven omdat er geen stikstofruimte meer was. Dat waren er drie. Dat was één zachter rijden. De tweede was de uitkoop van varkenshouders die daar toch al toe bereid waren. Dat heette dan warme sanering. En de derde was minder stikstof in het voer. Nou, we gaan inderdaad weer even terug in de tijd. Ja. Maar is dat toen gelukt? Ja, zeker, vertelt stikstofprofessor Jan-Willem Eresman. Door deze maatregel konden er toen, was de berekening, 75.000 huizen gebouwd worden. Uiteindelijk bleek door de maatregel maar 33.000 huizen gebouwd te kunnen worden. Nou ja, dat zijn er in ieder geval wel 33.000. Maar dan die stikstofcijfers, wie hebben we gebeld? Daarvoor moeten we bij de TNO zijn. Daar meten ze stikstofuitstoot en stikstofdepositie, dus alles wat weer op het land neervalt. En Norbert Lichterink weet daar alles van. Nou ja, als we over heel Nederland praten, dan praten we over een totale stikstofoxide-uitstoot van ongeveer 300 kiloton. Daarvan is wegverkeer ongeveer 55 kiloton. De snelwegen zijn ongeveer 27 kiloton uit mijn hoofd. En het effect van deze maatregel is ingeschat in de orde van 0,7 kiloton. Oké, een hoop kiloton, een hoop cijfers. Maar wat betekent dat dan procentueel gezien? Want daar had Van Baarle het over. Ja, pak je kladblokje er maar even bij. Want de totale stikstofuitstoot in Nederland is 300 kiloton. En door maximaal 100 te rijden besparen we 0,7 kiloton. Dat is dus ongeveer 0,2%. Ook Wim de Vries en Jan-Willem Eresman hebben het over getallen tussen de 0,2 en 0,3%. En dat is niet zoveel. Nee, dat klopt. Maar toch is deze maatregel niet onbelangrijk. Eigenlijk is Nederland natuurlijk op slot gegaan vanwege de laatste paar de fracties van de procenten. Hè. Dus we mogen niks meer. Dus elke druppel is te veel. Ja, elke druppel stikstof is er één te veel. En dus zijn alle drie de heren die ik sprak vandaag geen voorstander van het idee van DENK om de maximaal snelheid weer te verhogen naar 130 km per uur. De Vries zegt er dit over. Het is net zoals tegen iemand zeggen, ja, je moet plastic scheiden, maar joh, of jij dat nou erin gooit, ja, nou ja, dat maakt ook niks uit. Het gaat niet om dat kleine beetje wat je bijdraagt. Het gaat erom dat je je bewust moet zijn dat je het met z'n allen moet doen, wil je een probleem onder de controle hebben. Met nog veel meer andere dingen. Dit is maar het topje van ijsberg. Nou, het is de optelling van alle maatregelen samen waar het uiteindelijk om gaat. Oké, dus door maximaal 100 km per uur op de snelweg te rijden in plaats van 130, wordt maar een minimaal percentage van alle stikstofuitstoot bespaard. Want daar ging het om. Ja. Is het feit of fictie? Onze deskundigen vinden het terugdraaien van de 100 km per uur regel een slecht idee. Want hoe minder uitstoot, hoe beter. Maar ja, we checken de uitspraak van Van Baarle van DENK. En dan is het effect inderdaad minimaal te noemen, zo'n 0,2%. Dus wat Stefan van Baarle zegt, is een feit. Feit of fictie? Lammert, over je woning van het gas afhalen. Ja, in het partijprogramma van Ja 21 staat namelijk dat de partij wil stoppen met het aardgas vrijmaken van woningen. Want aan die operatie zou een prijskaartje hangen van gemiddeld 40.000 euro per woning. Allemaal voor rekening van de eigenaar zelf. Oké, 40.000 euro uit de eigen beurs. Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat. Ik heb het niet in mijn portemonnee zitten. Nee, dus we zijn het gaan checken. Steven van Polen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, vertelt ons dat het type huis waarin je woont nogal een verschil maakt voor de kosten van het aardgas vrijmaken. Er zijn dus de kosten van verduurzaming van de woning in 2019, dus nog voor de prijsstijgingen door arbeid en materiaal. En daar gaat het van rond de 15.000 euro per appartement. En bij vrijstaande woningen gaat het om richting de 30.000, 35.000 euro per woning ongeveer. Oh, dus zelfs de duurste woningen halen die 40.000 nog niet? Klopt, maar deze cijfers komen uit 2019 en de prijzen zijn sindsdien met ongeveer 20 à 30% omhoog gegaan, zegt ook het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat heeft natuurlijk te maken met de huidige schaarste aan materiaal en arbeid. Oké, niet flauw doen, maar zelfs met die stijging in gedachten kom je nog niet aan de 40.000. Nee, dat heb je goed uitgerekend. Maar we hebben nog een recenter onderzoek gevonden van het Economisch Instituut voor de Bouw. Taco van Hoek komt tot een andere conclusie. We hebben in 2021 al naar allerlei wijken gekeken die van het gas gehaald werden in de zogeheten proeftuinen. Toen kwamen we inderdaad op een gemiddelde inschatting van ongeveer €40.000 per woning. Verschilt natuurlijk wel wat van project op project. En we hebben recent onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk nog niet gepubliceerd, maar wordt een deze dagen gepubliceerd. En er kwamen toch eigenlijk ongeveer op dezelfde bedragen uit. Nou, zij komen dus wel op die 40.000. Hoe kan het dan dat de berekeningen zo verschillen? Ja, dat heeft ermee te maken dat het Planbureau voor de Leefomgeving alleen heeft gekeken naar de investeringskosten. Dus het plaatsen van een warmtepomp, het isoleren, de verbouwing die ermee gepaard gaan. Maar er komt nog meer bij kijken. Niet onbelangrijk deel zit ook in proceskosten. Hè? Wat we vorige keer gezien hebben, staat er ook toch wel zo rond de €10.000. Die alles te maken heeft met organiseren van gemeentes met allerlei partijen. Er moet draagvlak voor georganiseerd worden. De proceskosten worden meestal door de gemeente gedragen. En daar zijn natuurlijk ook allerlei subsidieregelingen voor om daar ook een bijdrage aan te leveren. Dat komt van de belastingbetaler en de Rijksoverheid. Ja, dus je betaalt die €40.000 niet helemaal zelf. Een deel wordt gesubsidieerd en ongeveer 10.000 gaat op aan proceskosten. En die worden dan weer betaald door de gemeente. En als dat allemaal gehad hebt, dan ben je van het gas af. En dat levert dan ook wat op. Ja, zeker. Maar toch is het rendement niet genoeg om al die investeringen weer te dekken, zegt Van Hoek. Eenvoudige maatregelen, die zijn vaak wel rendabel. Dan moet je denken aan wat vloerisolatie of wat aan de gevel te doen, spouwmuurisolatie. Dat kun je redelijk goed terugverdienen. Maar op het moment dat je echt je huis helemaal energie-neutraal moet maken, ja, dan is de winst die nog resteert, die is relatief kleiner. Terwijl de investering juist veel groter wordt. Dus als je kijkt naar die investeringen, kun je misschien 40% terughalen en 60% is het verlies. Gaan we terug naar JA21. Ja, de partij stelt dat het aardgas vrijmaken van je woning je gemiddeld €40.000 kost. Investeringskosten plus proceskosten komt inderdaad op zo'n €40.000. Maar als je dat allemaal zelf betaalt, of dat je dat allemaal zelf betaalt, is niet waar. Je kunt namelijk aanspraak maken op verschillende subsidies. Gemiddeld €10.000 wordt betaald door de gemeente, dus het is fictie. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse Zwembond laat onderzoek doen naar hoofdcoach Mark Faber, schrijft de Volkskrant. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag. De bond wil niet zeggen hoeveel zwemmers daarover hebben geklaagd, maar de Volkskrant sprak er 5. Faber zou een te grote machtspositie voor zichzelf hebben gecreëerd en bepaalde zwemmers hebben voorgetrokken. Ook is er melding gedaan van pesten en intimidatie. De 50-jarige Faber zegt in een reactie dat hij altijd heeft gestreefd naar een positief prestatieklimaat en dat hij alles wil doen om gevoelens van ongenoegen weg te nemen. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen nu te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald en dat kan mensen ervan weerhouden om voor hun werk naar een ander EU-land te verhuizen. Nederland voldoet hiermee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal, oordeelt het Europese Hof. Nederland en de Europese Commissie hebben ruim 10 jaar over de kwestie geprocedeerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met zijn Egyptische ambtgenoot Shoukry en de Israëlische minister Gantz. Met allebei besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. Gisteren meldde de VN-hulporganisatie dat er vandaag geen hulptransporten mogelijk zijn, omdat de telefoonverbindingen in de Gazastrook zijn uitgevallen. In het gesprek met Gantz zei Blinken ook dat Israël iets moet doen tegen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever tegen Palestijnen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon. In het westen kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede morgen. Je luistert naar het laatste uur van deze Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zometeen ga ik in gesprek met de organisatoren van de Afrika-dag, die zaterdag weer in Amsterdam wordt gehouden. En dan hoor je precies wat dat nou inhoudt. Maar eerst een podcast van NPO Radio 1. In de zesdelige serie Kweekje van de VPRO onderzoekt journalist Nicole Terborg de informele pleegzorg waar ze zelf in heeft gezeten. Veel Surinamse Nederlanders zouden Nicole een kweekje noemen, wat eigenlijk inhoudt dat je niet bij je ouders bent opgegroeid, maar bij andere familieleden. En ondanks dat het best gebruikelijk is binnen de Surinaamse gemeenschap, is vragen waarom het gebeurt nog steeds een taboe. Luister naar aflevering 2. We praten niet. Oom is er heel erg op van mensen buiten de familie hoeven dingen niet te weten. Ja. Dus, herkenbaar? Ja. Ja? Ja. Ook Surinaams toch? Ja, precies Surinaams. Wat in huis gebeurt, hoef je niet buiten te gaan vertellen. De Himrouw zei het ook tegen mijn zoontje. Je hoeft niet alles te vertellen. Maar dan hadden ze op maandagochtend hadden ze een kringgesprek. En dan moesten de kinderen allemaal vertellen wat ze gedaan hadden. Maar mijn zoontje, die zei helemaal niks. Die wilde ook niks. Ja. Dus die zei helemaal niets. En toen moesten we op school komen om uitleg te geven waarom dat kind niks zei. En toen zei Imro van, nou ja, we hebben hem gezegd dat niet alles wat in huis gebeurt hoef je te melden. Je speelde dan buiten, dan had mijn moeder nooit roepen van, Pearlie, kom eten. Nee, want buurvrouw hoeft niet te horen dat je gaat eten. Zo heftig echt. Zo heftig. Ja, buurvrouw hoeft niet te horen dat je gaat eten. Pearlie, kom binnen. Zo gaat ze dat dan zeggen. Alla njamboef njama, alla taki njamboef taki. Precies. Dat was een oddo. Een Surinaams spreekwoord dat kort gezegd betekent, je hoeft niet alles dat je weet te bespreken. Zo gek, want tegelijkertijd spreken we graag en veel. Onze orale traditie is sterk. En toch praten we niet. Hoe kan dit? En als we niet praten, hoe ga ik het gesprek dan openbreken? Deze keer in Kweekje duik ik in de migratiegeschiedenis van Surinamers in Nederland. Omdat men vond van, nou, we willen niet te veel van ze hebben, gaan we bepaalde werken voorlopig afsluiten voor Surinamers. Krijg ik een bijnaam waar ik van schrik. Jij bent gewoon een bounty. Ja, je kan er niks aan doen. Waarom zeg je dat? Ach, alsjeblieft, hou op, kind. Jullie zijn tata's. Als jij en je zus bijvoorbeeld praat over lopen ergens, dan kun je zo ongegeneerd hard praten over iets waarvan ik denk, hou je mond, zeg het niet zo hard. De vuile was heb je buiten gezet en imperatorisch. niet meer retorisch is de verhalen die in je buik moeten blijven. Ik ben Nicole te Borg en dit is Kweekje, met Quickie Team. Aflevering 2, We praten niet. Kom je gedag zeggen? Ja. Ben je gebaat? Wil je rusten? Slaap lekker? Dus ik krijg geen knuffel. Wat is dat nou? Dag. Dag. Slaap lekker. Mijn zoon Naïm gaat naar bed. Mijn moeder zit aan de keukentafel. Dat gebeurt vaak, want ze is ook mijn buurvrouw. Wil je het echt maken? Dan moet je ook in je eigen stuk gaan graven. Vanavond heb ik wel behoefte aan een luisterend oor. Het gesprek met mijn tante Elfriede over de gevoeligheid om over persoonlijke kwesties te praten is bij mij, maar ook bij mijn moeder blijven hangen. Nou, ik vond het spannend en ik probeerde vanuit de keuken te checken wat er gebeurde. In haar solovoorstelling heeft mijn moeder het vaak over persoonlijke zaken en familieverhalen. Want papa werkte in een bauxietmijn. Die man werkte hard in zo'n mijn, dat kun je je voorstellen. Maar niet voor veel geld. Nee. Mijn moeder begrijpt mijn twijfel. Gaan familieleden wel willen praten over het verleden? Weet je, ik heb het eigenlijk altijd spannend gevonden. Want we zijn heel goed met elkaar, maar ook best verschillend. En mijn werk vond ik zelf vaak confronterend, omdat ik het over persoonlijke dingen had. En dan vond ik het altijd wel spannend wat ze daarvan vonden. Of ze kwaad zouden worden op me of wat dan ook. En ik vond het al erg als ze zich gekwetst of beledigd zouden voelen. Ik vraag mijn moeder hoe ik om moet gaan met eventuele negatieve reacties van familieleden. Ik vind het goed dat je dat nu al realiseert en ervoor kiest dat risico te nemen. Kijk, dingen die pijnlijk over kunnen komen zijn toch kwesties waar je mee klaar moet komen, die je moet verwerken. En ja, zijn er onderliggende niet verwerkte spanningen. Ze kijkt een beetje naar beneden en ik hoor een aarzeling in haar stem. Volgens mij realiseert mijn moeder zich dat zij nu niet de verteller is, maar dat ze onderdeel is van dit verhaal. En ik ben toch een behoorlijk stuk van jouw leven, zie ik me ook als veroorzaker. Dat is waar. En er is nog een veroorzaker. En bij hem ben ik nog niet langs geweest. Kijk, in sommige bandjes zie je al dat het niet zo kan zijn dat ze er heel normaal bewerkt meer van de jaren 90 zijn. Keyboards, gitaren en door hem gemaakte olieverfportretten aan de muur. Een interieur dat lijkt uit de jaren 80 te zijn gekomen. Compleet met zitkuil en een witte leren bank. Ik weet het niet. Ik heb gezocht, maar kijk. Mijn vader Gustav zet een doos gevuld met cassettebandjes voor meneer. Zijn vriendin Henny wijst naar de kast waar andere bandjes liggen. Kijk, maar heb je nog meer bandjes behalve deze? Ik heb hem gezegd dat ik op zoek ben naar de bandjes die mijn familie naar elkaar stuurde in de jaren 70 en 80. Dat was de communicatielijn tussen familieleden in Nederland en Suriname. Wil ik deze ook? Of begin met die. Mijn vader denkt dat ik meer over het Surinaams-Nederlands verleden wil weten. Dat ik daarvoor van Amsterdam naar Wijchen ben gereisd. En dat de recorder op mijn schoot ligt om deze speurtocht vast te leggen. Kijk. Dat is ook zo. Sommige bandjes zie je gewoon dat. Maar ik wil ook weten. Deze met zijn oranje etiket zie je gewoon van het is oud. Dat is oud, ja. Waarom ik weg moest als 13-jarige. Of hij me miste. Misschien vertellen de cassettebandjes iets dat me kan helpen om het gesprek te starten. Kijk, ik wil fitness, hè? Wist je dat? Ik probeer een opening te vinden. Er komen alleen maar oppervlakkige zinnen uit mijn mond. Gisteren was ik bij de Haagstudio. Een vrouw had een hele zware lamp. Het is zo zwaar. Ik pak het zo op en zo blij dat ik fitness doe. In tegenstelling tot mijn moeder is mijn vader niet iemand van de voorgrond. Van de verhalen vertellen aan een groot publiek. Hij is kunstenaar, muzikant, docent die het liefst maakt, voor de klas staat of observeert. Kijk, goed kijk. Maar komt ze alleen bij jou? Kijk, dat is gewoon niet. nemen. Zoals ook even later, als hij met een zakje brood in zijn hand de mussen in zijn tuin bekijkt en voert. 7 mussen? 40. 40 mussen? Ik voel me ongemakkelijk. In Amsterdam mag je geen brood geven aan vogels, want dan komen de ratten. Wauw. Uren geweest, maar de vragen niet gesteld. Uren gezocht, maar de familiebandjes niet gevonden. Maar wij waren niet de enige. Andere Surinaamse families stuurden elkaar ook ingesproken brieven. Ik besluit ernaar op zoek te gaan. Ik doe een oproep op social media en ik mag langskomen bij Mart Radio. Een Amsterdams radiostation, opgericht midden jaren 80, waar veel Surinamers naar luisteren. Mensen moeten die bandjes inleveren. Ja man, bij mij. Meteen. Op een zaterdagmiddag zit ik bij Norman van Gom en Klein Godfried in hun uitzending. Een volle studio met foto's en stickers aan de wand. Waar zit je hier en doe een oproep aan de luisteraar? Ja, luister de mensen trouwens. Nu zijn mensen boodschap aan het doen eigenlijk, hè? Het is primetime, man. Is het primetime? Ja, oeh, fijn, fijn. Man. Nee, dus als u luistert... U maakt de bandjes, die werden gestuurd in de familie van Suriname, Nederland, van Nederland en Suriname. Alsjeblieft, laat me weten, bel naar de studio of stuur een mail naar mij. Presentator Glenn begint meteen over nichtjes en neefjes die bij hem woonden. Ja, eigenlijk, als je het zo erover hebt, dan denk ik aan gevoelens. Ik woonde samen met wat familieleden in één huis. Het waren kinderen van mijn broer, de moeder was er iets... vertrokken naar Nederland. Eigenlijk bijna je broertjes en je zusjes, van zware jonger. En vervolgens worden ze uit je leven gerukt. Want ze moeten... Kippenvel, dat bedoel ik. Ja, want ze moeten naar Nederland. Ah. Terwijl je eigenlijk 's morgens opstaat, je weet... we zijn met z'n vijven. Ik heb mijn nichtjes en mijn neefjes en die zijn onderdeel van het gezin. We staan samen op, we gaan samen baden... eten, alles. En opeens zegt iemand... Oké, het is nu tijd, ze moeten naar Nederland. En dan komt er een gat. Dat bedoel ik, maar dat is die kloof, hè? Ze moeten naar Nederland. Dan komt er een gat, een verwijdering, een gemis. Zonder uitleg, opeens weg. En ik heb ook met mensen gesproken. Op de cassettebandjes moet iets van dit gevoel... dit moment in onze geschiedenis, in mijn geschiedenis... zijn vastgelegd. Daarom zijn die zo belangrijk voor mij. De oproep werpt zijn vruchten af. Luisteraars sturen me bandjes. Hallo Willemijntje lief. Raad eens wie dat is. Je raadt het nooit. Voelt alsof ik goud heb gekregen. Je hebt gehoord op die cassette waar oma en oom Jan gingen praten. Ik realiseer me hoe schaars dit erfgoed is. Je moet de groeten van papa hebben. Hij laat je vragen om je S alsjeblieft... rustig te houden. De dingen niet aan te trekken, want het leven gaat door met al zijn vreugde en smart. Stemmen van vroeger terug naar toen. Ik hoor steun, maar ook verdriet doorklinken. Hopen dat het gemis zal wegslinken. Surinaamse tongval helder, dan weer ruis, voelt als thuis. Mijn ouders hadden dit ook. De race even laten, na een recorder praten, hun gezichten inbeelden. Ze proberen te ruiken, geen arm voelen. Jezelf moed inpraten. Die stemmen van vroeger. En Tambumi Lobby, tot ziens, zo de heren wil. Dag. De meeste Surinamers kwamen in de jaren 70 terecht in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Maar hoe was dat? Hoe werden zij ontvangen? Gelukkig! Ik dacht, je bent een Surinamse. Hallo, goed. Mitchell Esaias geeft me een brasa. Ik was bang dat hij onze afspraak was vergeten. Het bleek dat ik de verkeerde bel had ingedrukt. Dat wachten buiten vond ik eigenlijk niet erg. Ik kon de muurschilderingen van overleden Surinaamse voorbeelden... op de buitenkant van het Hugo Olijfhuis helemaal in me opnemen. Van Anton de Kom en dokter Sophie Redmond... tot anticoloniaal echtpaar Huiswoud en regisseur Cindy Kersenborn. Ja, het is in 1919 opgericht. Dus het heeft een hele rijke geschiedenis van emancipatie... bewegingen. Het is echt een plek geweest waar Surinamers samen konden komen. Een soort safe space. konden creëren. Maar dan 100 jaar geleden al, toen dat woord niet, nog niet eens werd gebruikt. En ja, het heeft een hele belangrijke... Dit gebouw is thuis van Vereniging Ons Suriname. Een van de oudste organisaties van Surinaamse Nederlanders. Ruim 100 jaar bestaat het. Ik heb heel veel herinneringen aan de Vereniging Ons Suriname. Zoveel debatten met echt gemaakt hier, omdat mijn moeder hier was. Oh ja, we hebben daar nog foto's van gedaan. Van, oh ja? Dat is het niet. Maar van alles hier. En ik ken Mitchell van panelgesprekken en andere bijeenkomsten. Hij is medeoprichter van de Black Archives. Een historisch archief rondom zwart erfgoed dat ook in dit gebouw zit. Ja, we zijn nu het enige archief dat zich specifiek richt op zwarte geschiedenis en cultuur. En dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant is het wel jammer dat we dit zelf als studenten hebben moeten opzetten. De Black Archives ontstond omdat de geschiedenis van zwarte Nederlanders nauwelijks te vinden was in archieven, erfgoedinstellingen en schoolboeken. Mitchell hoopt dat dat in de toekomst vanzelfsprekender wordt. We lopen van de Black Archives naar een expositieruimte. Mitchell wil me iets laten zien. Archiefstukken die duidelijk maken hoe de jaren 70 waren voor veel Surinamers. Er was toen in Nederland een spreidingsbeleid. Omdat men vond van, nou, we willen niet te veel van ze hebben in bepaalde wijken, gaan we bepaalde wijken voorlopig afsluiten voor Surinamers. Puur op basis van je achtergrond werd je geweigerd om ergens te wonen. Ik ga u vragen waar u in de toekomst in Nederland wilt wonen. Daar moet u eens over denken. 1975, het jaar van de onafhankelijkheid, was een hoogtepunt in de migratiestroom. Er kwamen 40.000 Surinamers naar Nederland. Onder meer omdat ze bang waren voor een instabiel, onafhankelijk Suriname. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau probeerden Nederlandse overheden hen zoveel mogelijk te verspreiden. U kunt niet wonen in Den Haag. In een opvangcentrum in Soest. Niet wonen in Rotterdam. Spreekt een ambtenaar Surinamers die net zijn aangekomen toe over een toekomstig verblijfplaats. En niet wonen in Utrecht. Die plaatsen zitten mutvol. De overheid wist niet wat ze met de enorme stroom rijksgenoten uit Suriname aan moest. Ze waren bang voor te grote groepen bij elkaar. Ze zetten met het spreidingsbeleid in op zo snel mogelijk aanpassing aan de witte Nederlandse samenleving. In Rotterdam was het beleid één buitenlands gezin per portiek. Apartheid noemden Surinaamse actiegroepen het. We hebben toch een Nederlands paspoort, net als witte Nederlanders. Maar die mochten wel zelf bepalen waar ze wilden wonen. Ja, we zien hier een zwart-wit foto. Ik denk ongeveer 12 mensen. Ik zie een baby op de arm, een man van middelbare leeftijd. Ik zie jongeren staan. Mm-hmm. Het is een pension volgens mij. Klopt. Ja, dus onderdeel van dat spreidingsbeleid was dat vele families tijdelijk in een pension werden ondergebracht. En dat was dan privaat eigendom. En de eigenaar van zo'n pension kreeg subsidie per persoon per dag. Dus ja, natuurlijk krijg je dan van die huisjesmelkers die zoveel mogelijk geld proberen te maken op die toch wel kwetsbare mensen. En dat betekent in de praktijk dat je vaak had dat hele families met kleine kinderen in brandgevaarlijke, smerige pensions met kleine kamertjes werden gepropt. Dit is een print van een krantje dat we ook in het archief zagen, getiteld De Actie in de Bijlmer. En in het krantje lees het verhaal van een van de dames. Er was geen vloerbedekking, geen behang, geen tafel, geen stoel, geen kast, geen douche. Het toilet 2 trappen op. In de kamer stonden maar 2 stapelbedden en 2 gewone bedden. En het gezin had elke dag samen met de hond van de pensionhouder op de grond. Tegen ons zei de oude vrouw... Jeetje. Het gezin had elke dag samen met de hond van de pensionhouder op de grond. Het pension is net een interneringskamp. Ik ken dit soort verhalen wel. Maar het is toch iets anders om ze zo zwart op wit te zien staan en foto's uit die tijd erbij te zien. Mitchell laat me nog een voorbeeld zien dat de jaren 70 illustreert. Ik zal wederom een vitrine even ervan afhalen. Hij ziet me verbaasd kijken. Ik lees al wat er met grote letters op het document staat. Politiegeweld in Nederland. Parool 2 december 72. Het schijnt een ritueel te zijn Surinamers te mishandelen. Van 8 niet gelukkig met optreden van politie tegen Surinaamse vrouwen. Wat was er gebeurd? Kunnen we het wel even bekijken? Hier, ze was gefouilleerd. door mannelijke agenten. Ze was zo hardhandig gefouilleerd tussen haakjes dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat heftig. Mm-hmm. Een spreidingsbeleid, vieze pensioens, politiegeweld. Het schetst een beeld van een vreselijke tijd voor Surinamers in Nederlandse steden. De Black Archives brengt verborgen geschiedenis in het licht. Op andere plekken worden deze verhalen doodgezwegen. En wat ik belangrijker vind, Surinamers zijn in dit archief niet alleen slachtoffers van het beleid. Hier kun je zien dat er altijd verzet is geweest, op verschillende manieren. Ja, dat is ook iets waar ik heel veel inspiratie, kracht en trots uithaal. Ik heb hetzelfde als Mitchell. Deze omgeving inspireert mij ook. De foto's die ik om me heen zie, de verhalen die ik lees. Er is altijd al gevochten voor gelijke rechten. Er zijn altijd al Surinaamse Nederlanders geweest die het verschil hebben gemaakt in wetenschap, onderwijs, kunst en cultuur. En hier hebben we een mooie fotocollage van activiteiten die tussen de jaren 90 tot nu hebben plaatsgevonden. En op een van de foto's staat jouw moeder. Ja, dat klopt, ja. Een foto van mijn moeder met een microfoon in haar hand. Een volle zaal ergens in dit gebouw in de jaren 90. Ze had het vast over iets als gebrek aan diversiteit in de politiek. En iedere keer als er iets gebeurt, commissies van wijze, grijze mannen. Waar zijn de wijze vrouwen? Waarom hoor ik ze niet? Waarom zie ik ze niet? Over opvoeden had ze het ook vaak, over ouders die geen verantwoordelijkheid nemen. En dan vraag ik me af, waar zijn de andere moeders? Waar zijn de bazinnen van de Lonsdale-terriers? Waar zijn de moeders van de groepsverkrachters van nauwelijks 12 jaar oud? Maar waarom had ze het niet over de opvoeding van mij? Ik zie ze niet. Ik hoor ze niet. Over haar dochter die wel in dezelfde stad, maar die niet bij haar mocht wonen. En die bij tante Sonja in haar dagboek schreef. Amsterdam, 8 oktober 1990. Ik ben alleen thuis. Sonja heeft avonddienst. Op school moet ze nog steeds lachen om hoe ik praat. Surinaams en toch een Brabants accent. Stom dat ze zo denken. Alsof we allemaal hetzelfde zijn. Ze vinden mij misschien raar. Ik vind het raar hoe zij denken. Als ik weer buiten sta bij de Black Archives, zie ik een voice note. Hey, lieve Nicole met Asfa. Ik spreek nog even iets bij je in. Het was onwijs boeiend, het gesprek onlangs. Ik zei, dit is de mindset van een artiest, wat je moeder heeft gedaan. Het is een hele andere mindset. En dit zie je eigenlijk ook heel vaak terug bij mensen met een sterke artistieke drang, talent of met een intelligentie van zo heb je me daar. Dat zij het thuisfront en alle codes en patronen die daarbij horen niet helemaal kunnen naleven zoals je dat zou verwachten van een moeder met hoofdletter M. Als mannen het doen, vinden we het over het algemeen niet eens zo heel gek. Dan begrijpen we het een beetje. En als vrouwen het doen, dan zijn ze toch een ontaarde moeder. Dat wilde ik je nog even meegeven als perspectief op dit alles. En dan laat ik jou met een lekkere weekendbossie. En succes. Bye bye. Ik begrijp wel wat Asfa zegt. Ik bewonder mijn moeder ook dat ze op haar 40ste een carrière switch maakte naar het theater. Maar het doet ook pijn dat ze haar eigen kind inruilde voor het podium. Want zo voelt het. Zo, weet je wat ik zo mooi vind, Danny? Yes, dat jouw wimpers zo mooi eronder groeien. Echt waar? Ja, ik zie het niet. Ik zie het wel. Hier wordt wel gesproken. Ruim 8 jaar kom ik in deze schoonheidssalon in Hartje Bijlmer. Astrid veldt nagels en Eva plakt wimpers. Het voelt altijd alsof ik bij nicht en tante langs ga. Er wordt tori gepraat, hard gelachen en vaak worden de meest persoonlijke verhalen gedeeld. Ze is 50 en ze heeft nog nooit seks gehad. Ja, maar in haar dromen wel, want in haar dromen komt ze elke avond klaar. Je tong wordt vanzelf losser als je bij hen in de stoel zit. Ik persoonlijk, ja, misschien ben ik te ouderwets. Ik denk, ik blijf gewoon stil en ik ga verder. Maar ik ken mensen die echt behoefte aan hebben om tegen hun ouders te zeggen, je hebt me dit aangedaan. Nee, ik heb zo. Terwijl ze met een pincet in de weer is, praat even met een klant die bij haar in de behandelstoel ligt. Dan spits ik mijn oren. Ik verwerk die tori zelf, weet je wel. Wat? Ja. Heeft het nou over mij? Juist. Ik heb niet echt nodig om te gaan zitten en hun gaan beschuldigen van wat ze hebben fout gedaan. Waar ik bij ben? En mama, kijk wat je me had aangedaan. Ik denk, laat die vrouw. Ik besluit haar te confronteren. Jij bent gewoon een bounty. Ja, je kan er niks aan doen. Waarom zeg je dat? Ach, alsjeblieft, hou op, kind. Want wat is dan anders? Wat zou jij anders doen? Kijk maar naar je zwarte familie. Hoe hun dat doen. Ja, ik zou het verleden laten rusten en dan gewoon dingen verwerken voor mezelf. Maar zoals ik zeg, jij hebt daar hulp bij nodig, omdat je een luilak bent. Ja. Noem me gewoon lui. Ja, eigenlijk wel. Want je zoekt hulp bij hun, omdat je wilt met hun erover hebben. Het is een soort stille regel waar niemand over praat, maar het bestaat. Begrijp je wat ik bedoel? En wat is die regel dan? Hou je mond, zoals nu. Natuurlijk begrijp ik hun. Daarom zeg ik, jij kan dat niet begrijpen omdat je een bounty bent. Wij denken zwart. En wat is dat dan? Ja. Jij bent van Ghana, ik ben van Suriname. Maakt niet uit, het zit in de bloed. Ja. Ze noemen een bounty. En een tata. Hi. Ik schrik ervan. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ben ik te Nederlands, te wit, omdat ik mijn familie vragen wil stellen? En is Eva de enige die dit denkt? Ik zou je geen bounty noemen, want ik vind bounty dan wel een scheldwoord. Dat heeft met mij meer te maken dat je jezelf miskent. Dat je van binnen dat je doet alsof je wit bent. En dat is niet het geval bij jou. Dus ik zou jou geen bounty noemen. Maar er zijn wel momenten dat ik denk, ja, jullie zijn tata's. Als jij en je zus bijvoorbeeld praten of lopen ergens, dan kun je zo ongegeneerd hard praten over iets waarvan ik denk, hou je mond, zeg het niet zo hard. Wat bedoel je met hard? Luid, dat de anderen het ook kunnen horen. Het kan jullie geen ene moer schelen. Ik vind Nederlands aan je dat je altijd duidelijk en de dingen recht voor zijn raap zeggen en bababam. En niet op een Surinaamse manier is meer rekening houdend met gevoelens. Misschien zei ik het ook niet helemaal terecht of zo. Maar ja, zo zijn Nederlanders. Er komt laatst eentje hier en vraagt ze gewoon van of ze verder het huis mag zien. Terwijl ik denk, wat voor nieuwsgierigheid is dat? Moet je door mijn huis gaan lopen om te gaan kijken? Na het flinke vegen uit de pan slaat mijn moeder een andere toon aan. Ze heeft toch iets bedacht wat Surinaams aan me is. Waar ik wel heel erg blij om ben, is dat je wat delen betreft, wat eten betreft, wat wat mijn vooroordeel waarschijnlijk is, omdat als je kookt genoeg, iedereen kan mee eten. Heel erg vooroordeel. Lieve schat, als je eerlijk met me praat, je zal veel vooroordelen horen. En als ik... Want die gaan over en weer. Net zoals witte Nederlanders vooroordelen hebben over zwarte Nederlanders, is dat omgekeerd ook zo. Bij Mitchell in ons Suriname en bij de Black Archives voelde ik me bekrachtigd en onderdeel van een gemeenschap. In de schoonheidssalon sta ik er weer buiten. En soms zelfs als ik met mijn moeder in de keuken sta. Hoe zit dat toch? Ik vraag weer raad een socioloog Asfa Bijnaar. Of is dat wit als je met je ouders wil praten? Nee hoor, ik denk het helemaal niet. Dat het wit is, ik denk dat het de ene heeft het nodig en de ander heeft het niet nodig. Ik kan het bijvoorbeeld in mijn gezin zien. Ik heb ook gedaan, de behoefte gehad en het ook gedaan om te praten over dingen die vroeger toch niet zo lekker zijn gegaan. Maar mijn jongere broer, die had er voor een paar jaar geleden geen enkele behoefte aan. Ik weet niet voor nu. Maar die heeft het ook gelaten. Dus ik denk dat het eigenlijk gewoon een beetje menselijk is, hoe de ene mens erin staat. Maar wat wel een punt is, wij zijn hier in de diaspora. We zijn deel van de diaspora. En we zijn, hoe je het bent verkeerd, gekoloniseerden. En dan ben je eigenlijk niet meer just that. Je bent gewoon en. En door alles wat je om je heen meekrijgt, qua opvoeding, wat je op de televisie ziet, je hoort al jouw witte vriendinnen, Molukse vriendinnen, Indonesische vriendinnen, wit-Hollandse meiden en jongens. Je leest, je gaat zelf ook nadenken, je studeert. Niet vergeten dat stukje. Je gaat naar school en je ontwikkelt je. Dan ga je gewoon anders denken. En je was waarschijnlijk, Nicole, anders gaan denken als je in Suriname was gebleven. Ja? Misschien. Ik zeg niet dat je niet was gaan denken, maar misschien anders was gaan denken. En misschien had je dit ook opgebracht. En misschien had je dat ook weer op een hele andere manier bekeken en toch opgebracht. Of je had het misschien maar gelaten. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat het zo persoonlijk is ook... hoe je je daarin ontwikkelt, maar ook door de omgeving. Dat bepaalt volgens mij heel erg sterk. Dat ik zo graag wil praten over privé dingen is dus een gevolg van mijn Surinaamse geschiedenis. De verhalen die nooit verteld zijn. En mijn Nederlandse directheid. Goed, ik praat u nu over. Maar niet mijn hele familie zal me dat in dank. De vuile was heb je buiten gezet. En imperatorisch. Imperatorisch is de verhalen die in je buik moeten blijven. De buikverhalen in binnen de familie, intern. We lossen het intern op. In de buik blijven. De buik staat voor binnenhouden. Dit zijn zaken en verhalen die je binnenskamers bespreekt. Ik denk dat het ook veel meer in mijn aard zit om taboes te willen doorbreken. Omdat je er eigenlijk alleen maar van leert, vind ik. En je komt ermee verder. Soms moet je dingen uitspreken om dingen scherp te hebben, op te kunnen lossen en anders te kijken. Play op NPO Radio 1. Magic was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Je staat er misschien niet bij stil, maar Nederland heeft nauwe banden met Afrika. Banden die soms wel wat strakker mogen worden aangetrokken, al dus de organisatoren van de Afrika-dag. Morgen vindt in Amsterdam alweer voor de 25e keer dit evenement plaats. Aan de telefoon heb ik Jarne van der Poel, beleidsadviseur bij mede-organisator Foundation Max van der Stoel. Een hele goede morgen, Jarne. Hi, goedemorgen. En een andere organisator en spreker op het evenement is Milka Yamane, directeur van de International Foundation GroenLinks. Ook een hele goede morgen aan jou. Hele goede morgen, hallo. Jarno, om even bij jou te beginnen. Hè. Wat is nou precies deze Afrika-dag die blijkbaar al 25 jaar bestaat? Ja, klopt. De Afrika-dag die wordt al 25 jaar georganiseerd door de Foundation Max van Stoel, een buitenlandstichting gelieerd, maar onafhankelijk van de Partij van de Arbeid en de Foundation for European Progressive Studies. Met 15 maatschappelijke organisaties en Afrikaanse diaspora in Nederland. En het is een dag vol met politieke en maatschappelijke discussies over de Nederlandse relatie met Afrika. En we willen het gesprek op gang brengen over dat die relatie meer op basis van gelijkwaardigheid zou moeten zijn. Maar daarnaast, naast politieke en maatschappelijke discussies, is het ook een dag vol cultuur. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een modeshow. We hebben elk jaar een literatuurprogramma. Het doel van de dag is eigenlijk ook het Nederlandse publiek kennis laten maken met Afrika. En een andere kant van Afrika. Maar hoe gaan serieuze thema's en entertainment zoals zo'n modeshow, wat je noemt, dan samen? Ik denk dat de afwisseling ook fijn is. Dus er staan serieuze thema's op de agenda. Het thema van dit jaar is klimaatrechtvaardigheid. Dus er zijn daar veel discussies over. Ook met de Tweede Kamerverkiezingen opkomst is er ook een verkiezingsdebat tussen politici van verschillende partijen. Maar daarnaast inderdaad is ook de keuze is reuze. Er staan 20 programma's op de agenda. Dus mensen kunnen er ook voor kiezen om na het verkiezingsdebat inderdaad even naar de modeshow te gaan. Of naar de markt te gaan en daar ook Afrikaanse producten te bekijken. Ik wou dat ik dat naar dat SBS6-debat had kunnen doen. Dat was dan een chaos. Ja, verschrikkelijk. Maar Jarno zei het al, Milka, het thema dit jaar is klimaatrechtvaardigheid. Waarom is dat het thema? Nou, we hebben met Afrika-dag eigenlijk elk jaar een ander thema. En ik denk dat klimaatrechtvaardigheid, het gaat tegenwoordig gelukkig steeds vaker over klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Ja. En ik denk dat in Afrika we weten allemaal dat zij eigenlijk de minste uitstoot veroorzaken, maar wel echt de grootste lasten dragen, helaas. En het continent, veel verschillende landen, kampen eigenlijk al echt jarenlang, echt al ik weet niet hoe lang, met enorme droogtes, overstromingen en uitputting van hulpbronnen. Dus het is een heel, heel belangrijk en helaas een heel relevant thema. Ja, maar je zegt minste uitstoot, wel het meeste last ervan. Of de meeste lasten draagt. Hoe zit dat precies? Nou, het zit zo dat het Europa en de Verenigde Staten met al onze CO2-uitstoot zijn wij de grootste veroorzakers daarvan. Hè. Kijk hoe we leven en noem maar op. Alleen je ziet dat zowel de opwarming, maar ook de droogte enzovoort, dat vooral nu merkbaar is in Afrika en eigenlijk al heel erg lang. Dus ik ben ook blij dat dit thema steeds meer mondiaal ook wordt opgepakt. Want ja, het is gewoon een grensoverschrijdende probleem en crisis die we ook echt samen moeten gaan oppakken. Ja, maar Afrika is een enorm continent. Hoe kan je daar algemeen over praten? We gaan er ook niet algemeen over praten. Afrika is inderdaad een continent met ontzettend veel landen en elk land ook weer zijn eigen uitdagingen. En we hebben het dus in sommige sessies hebben we het inderdaad in het algemeen erover. Over hoe gaan we nou die relaties inderdaad bewerkstelligen op veel meer gelijkwaardigheid. Maar soms gaan we inderdaad ook in een programma of in een sessie dieper in op een bepaald gebied. Hè. Dus er zijn sessies over de Sahel. We gaan het hebben over de situatie in Sudan. Dus veel in de algemeenheid, maar zeker ook specifiek op bepaalde landen gaan we het bespreken. Dat lijkt me ook wel belangrijk. Want Jarno, ik denk ook bijvoorbeeld Zuid-Afrika is heel anders dan, ik zeg maar wat, Nigeria. Ja, dat klopt zeker. En ik denk ook dat het juist daarom belangrijk is dat we zo'n soort dag hebben. Ik weet bijvoorbeeld, ik tijdens mijn studie, dat ik zelfs een keer iemand aan Afrika heb horen refereren als land. En ik denk ook dat de gemiddelde Nederlander bij Afrika best wel stereotyperende beelden heeft van honger, armoede en conflict. En ik denk dus dat het heel goed is dat er een dag is die helemaal in het teken staat van dit continent. Die laat zien dat het een ontzettend divers continent is met meer dan 50 landen die, zoals Milka zegt, allemaal hun eigen uitdaging hebben. Dus dat we, ja, dat we dat laten zien. Ja, maar is klimaatrechtvaardigheid dan het juiste thema? Omdat dus niet elk land in Afrika daar evenveel last van heeft. Nou, ook al zijn het meer dan 50 verschillende landen, de overgrote meerderheid van het continent heeft ook gedeelde uitdagingen. Mm-hmm. En een uitdaging die de meeste landen delen, is dat zij met z'n allen samen, zoals Milka al zei, minder dan 4% van de totale broeikasgassen uitstoten, maar wel echt de meeste last hebben van klimaatverandering. En de droogte waar Milka het over had, ja, in Oost-Afrika is dat bijvoorbeeld een heel groot probleem. Ja. Waardoor er ook minder regen valt, waardoor oogsten mislukken, waardoor er ook echt heel veel honger is op dit moment in de Hoorn van Afrika. Om daar één voorbeeld bij te geven, onze hoofdgast op de Afrika-dag dit jaar is Hilda Nakabuye. Zij is klimaatactiviste en oprichter van Fridays for Future in Oeganda. De reden dat zij klimaatactivist is geworden is omdat na overstromingen door klimaatverandering de wegen rondom haar huis overstroomd waren. Zij kon daardoor bijna een jaar niet meer naar school. Dus die klimaatverandering die heeft een enorm ontwrichtende impact daar al. Het is hier in Europa en in Nederland 12:15, maar het is daar al lang 12:15. Zeg. Ja, maar wat hebben ze er dan aan daar als we er in Nederland over praten? Ik denk dat het belangrijk is, er zijn heel veel politici ook aanwezig op de dag en Nederlands publiek. En ik denk dat bewustwording echt wel een eerste stap is. Bewustwording van onze eigen impact ook. Ik bedoel, je kan je misschien afvragen, Nederland is maar een klein land, dus wat hebben wij daarmee mee te maken? Maar Nederland is wel een land met een grote economie. Dus best wel een flinke uitstoot. Een Nederlander die zorgt voor meer uitstoot dan de gemiddelde Europeaan. Dus dat verhaal dat ik net vertelde van die overstromingen, ja, daar hebben wij ook wel een schuld aan eigenlijk. En ik denk dat een dag zoals de Afrika-dag ook voor zorgt dat er bewustwording daarover komt. Zeker als we dus het over dit onderwerp hebben. Maar Milka, leidt die bewustwording dan ook tot actie? Dat is wel de bedoeling, zeker. En we denken inderdaad dat bewustzijn een hele grote daarin is. Maar wat hierin ook heel belangrijk is in Afrika-dag, hè, inderdaad, hè, dus we hebben het zeker over de uitdaging, maar we vieren inderdaad ook zeker de rijkdommen, hè, de verschillende rijkdommen. Maar wat ik altijd heel mooi vind aan Afrika-dag is dat we het niet alleen zeg maar over de mensen, maar ook vooral met mensen willen gaan bespreken. Dus we hebben inderdaad, hè, dus Hilda komt, en we hebben meerdere mensen vanuit het continent die zich daar ook actief mee bezighouden, die ook het gesprek aangaan op Afrika-dag, maar ook heel veel Nederlanders in de diaspora. Dus Nederlanders met African roots. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we gezamenlijk dat gesprek aangaan. Om inderdaad wel tot actie over te gaan. Ja. En meer actie dan dat er nu is. En jij bent een van die Nederlanders met Afrikaanse roots ook, hè? Ja, zeker. Ja. Hoe zit dat precies? Waar liggen jouw roots, zeg maar? Mijn roots liggen in Eritrea. Dus ik kom oorspronkelijk uit Eritrea. Mm-hmm. En maakt dat je dan extra gemotiveerd om je hiervoor in te zetten? Ik denk dat ik dat inderdaad onafscheidelijk van elkaar kan loszien. Ik ben Afrikaans, ik ben Nederlands-Afrikaans. En alles wat daar gebeurt en als ik zie hoe wij ook hiermee omgaan en welke schuld wij dragen, ja zeker, tuurlijk raakt dat mij ontzettend hard. En dat draagt zeker bij aan mijn motivatie om op de Afrika-dag, maar ook rest van het jaar zeker hier meer aandacht voor te vragen en hier meer bewustwording over te creëren. Ja, wat natuurlijk wel zo is, is dat jij werkt voor de International Foundation GroenLinks. Dus gelieerd aan een politieke partij. Vernauwt dat niet een beetje je blik ten opzichte van de klimaatverandering in Afrika? Dat je dan toch de partij moet volgen, zeg maar? Hoe de partij erin staat, sta ik er gelukkig ook in. Anders zou ik me niet affiliëren met. Maar goed, ik ook. Dat gaat van hand in hand. Dus dat vind ik niet. En los daarvan ben je natuurlijk als persoon, als Nederlandse, Afrikaanse, ook voor je werkende leven, om het zo maar te zeggen, weet je al wat de impact daar is. Hè? Dus de droogte waar Jarn het bijvoorbeeld over heeft, waar inderdaad het Oosten heel veel last van heeft. Ja, dat is iets wat wij al ook vanuit persoonlijke verhalen helaas al kenbaar bij ons is. Ja, en hoe zit dat met jou, Jarne? Hoe voorkom je zeg maar dat het alleen politiek wordt, maar dat het ook menselijk blijft? Ja, het is inderdaad De Foundation Max van der Stoel die organiseert dus al lang de Afrika-dag. Daarvoor de Evert Vermeer Stichting. En dat zijn ook stichtingen geleerd aan een politieke partij, aan de Partij van de Arbeid. Maar het grappige is dat heel vaak spreek ik mensen en dan zeggen ze... de Foundation Max van der Stoel van de Afrika-dag. Dus oh, wow. De Afrika-dag is best wel een merk eigenlijk. Dus ik denk dat het in de, in de reputatie die het heeft... En het totaal niet geassocieerd wordt met een partij. En daarom denk ik dat wel goed zit. En dat we echt wel een breed publiek weten te bereiken. Die niet per se misschien politiek geaffilieerd zijn. En ook die brede blik houden we ook door het niet alleen maar over politiek te hebben. Dus niet maar alleen maar over politiek-maatschappelijke discussies. Maar ook over literatuur met schrijvers uit het continent en met kunstenaars uit het continent. En door wat Milka ook zei, niet alleen over de uitdagingen te hebben en de politieke problemen die politieke oplossingen vereisen, maar ook juist de rijkheid te vieren en te laten zien. Omdat ik denk dat Nederlanders, de gemiddelde Nederlander, wat hij van Afrika weet, is denk ik juist de uitdagingen en de kommer en kwel. Dus we willen juist inderdaad ook het andere verhaal laten zien. En dat is ook niet heel politiek. En waarom is dat ook voor jou dan, Milka, zo belangrijk? Dat we dus niet alleen de problemen daar bespreken, maar ook wat er zo mooi is aan Afrika? Ik denk dat het ontzettend... ik denk voor verschillende redenen. Ik denk dat het goed is dat men ook realiseert wat voor aandeel wij hebben in de gebeurtenissen die er zijn op het Afrikaanse continent. Ja. Dus er wordt natuurlijk steeds meer bewustwording gecreëerd over het kolonialisme, onze geschiedenis enzovoort. Maar ik denk dat dat gaat er ook gepaard mee. Ik denk dat dit heel goed is dat we hier meer aandacht voor vragen en ook bewust voor ze van zijn. En tegelijkertijd is het ook hoe mensen kijken naar het continent, maar zeker ook naar mensen met African roots of... dat is niet, men denkt dan heel vaak van, die komt waarschijnlijk uit een heel. Maar dat is niet zo. Hè? Afrika is juist een van de rijkste continenten. Het is gewoon helaas door hoe, of het nou handel is of inderdaad klimaat enzovoort. En daar hebben wij vanuit de westerse landen natuurlijk een hele grote rol in de staat dat het nu is. En ik denk dat bewustwording, zodat we daar ook anders om gaan kijken en inderdaad ook bewust anders gaan handelen, ontzettend belangrijk is in ook deze strijd voor de klimaatcrisis. Ja, want je hebt nu al een paar keer gezegd dat wij daar een grote rol in hebben. Wat is die rol precies? Vertel. Wat ik inderdaad eerder noemde, van Nederland is een land met wel een grote economie en grote uitstoot, maar ook Nederlandse bedrijven, om maar te noemen, zoals Heineken of Unilever of Shell, die zijn ook actief in Afrika. Ja. En dat is zeker niet altijd ten goede. Want Shell heeft bijvoorbeeld in Nigeria olielekkages veroorzaakt, waardoor boeren daar niet meer konden vissen in dat gebied. En in hun levensonderhoud echt werden aangetast. Daarvoor is het bedrijf ook aansprakelijk gesteld door de rechter. Dus het Nederlandse handelen in Afrika door Nederlandse bedrijven of door de uitstoot van Nederlanders, dat is zeker niet altijd... heeft zeker niet altijd een goed effect. Maar waarom wordt daar dan zo weinig over gepraat? Want wat je zegt, wat daar gebeurd is, dat is zo inderdaad, dat weet ik. Maar daar hoor je bijna niks over. Ja, hele goede vraag waarom we het daar niet over hebben. Dat zou wel meer moeten. Ik weet niet of Milka hier een antwoord op heeft. Ja, natuurlijk zou dat steeds meer moeten. En ik denk dat er ook steeds meer hierover echt wel meer verhalen komen. Dat heeft ook gewoon te maken met ons, dat we sowieso steeds meer bewust zijn van de geschiedenis. En zeker ook van het heden en de relaties. En vooral de ongelijke relaties. Hè. Dus als we ook kijken, als we goed kijken naar onze handelsstructuren, bijvoorbeeld met Afrika. Als we kijken naar raw materials en hoe we dat verhandelen en noem maar op. En wat Jarnet het ook net over had. Ik denk dat steeds meer te sprake komt door maatschappelijke organisaties, door diaspora-organisaties, door het maatschappelijk middenveld. En ik denk dat het op die manier begint. En hopelijk is dat ook zometeen de motor voor change, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, het is ook een beetje van waar, hè? Dus voor mij, zeg maar, en ik denk voor Janne, is het iets wat we eigenlijk al jaren horen, waar we al heel vaak over lezen enzovoort. Is het nog niet helemaal bekend, laten we zeggen, via de mass media kanalen? Ja, dat klopt. Maar ik hoop dat daar steeds meer aandacht voor komt, nu dat klimaatcrisis en klimaatrechtvaardigheid ook veel meer in mondiale structuren wordt besproken. Ja. Kijk, ik denk dat bovenal, hè, dat, ja, dat we eigenlijk, of dat nou, als je het hebt over klimaatcrisis, en vooral inderdaad waar de effecten zo groot is, is dat we nou, ja, mensen, milieu echt voor de winst moeten gaan zetten. Ja, en dat horen we nu ook veel politieke partijen in de campagne zeggen. Hoe weet ik nou, als het dan gaat over die klimaatverandering in Afrika bijvoorbeeld, dat als een partij zich daartegen uitspreekt, dat dat nu oprecht is, of dat het gewoon de campagne is? Ja, ja. Goede vraag. Ik zou ook kijken of de partijen put their money where their mouth is, zeg maar. Ja. Want uiteindelijk is dit ook een kwestie van geld. En een van de dingen waar ik naar zou kijken als je een partij wil beoordelen, is of ze bijvoorbeeld ook ervoor zijn om landen in Afrika te compenseren voor klimaatschade die door onze uitstoot veroorzaakt wordt daar. En of ze die klimaatschade bijvoorbeeld ook bovenop het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wat al bestaat en wat al vrij mager is, ja, dat daar bovenop komt. Dat soort punten zou ik goed naar kijken of de partij niet talks the talk, maar ook walks the walk, zeg maar. Ja. Ja. En daarin ook denk ik, ja, wat ik altijd heel belangrijk vind, is toch die diaspora involvement. Hè? Dus dat de diaspora ook hierin wordt meegenomen, maar zeker ook de local communities. Hè? Dus dat je niet weer zelf beleid gaat bepalen voor, maar dat je, ja, echt gaat kijken. Want uiteindelijk zijn het de mensen daar die het beste natuurlijk meedenken over oplossingen, wat juist is. Ja, jij bent zelf ook een van de sprekers, toch? Jij gaat onderdeel uitmaken van een panel, begreep ik? Ja, onder andere. Ik heb een wat voor panel is dat? Programma. Nou, we hebben een sessie georganiseerd met ActionAid. En dat gaat over changing the narratives through a diaspora lens. En dat is eigenlijk over, nou, waar ik het net over had, over het belang van waarom zou de diaspora en ook local communities eigenlijk veel meer moeten meedenken over beleid. En deze ook met z'n allen gaan uitvoeren. Mm-hmm. En het tweede deel van de sessie gaat eigenlijk over de hoe. Dus ik heb bepaalde sprekers die daar ook al heel actief in zijn. Dus mensen met een diaspora-achtergrond of mensen die zelf op het Afrikaanse continent actief zijn in het gevecht tegen de klimaatcrisis. Ja, wat verwacht je van de Afrika-dag? Waar hoop je op? Nou, ik ga al jaren naar de Afrika-dag en ik kijk er eigenlijk al jaren naar uit. Het is enerzijds is het ook een beetje een reunie. Dus ik zie ook heel veel vrienden, Nederlanders met African roots, maar ook andere Nederlanders die natuurlijk heel veel affiniteit hebben met het continent. Maar ook gewoon weer, ja, heel veel leren, nieuwe kennis opdoen. En ook een soort van, ja, met z'n allen eigenlijk weer nadenken van, goh, waar zijn we eigenlijk? Hè, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En hoe kunnen we nou zorgen en eigenlijk gemotiveerd raken om deze strijd niet op te geven. En ook gewoon echt genieten van de rijkdom en cultuur wat Afrika en dus ook Afrika Dag te bieden heeft. Jij ook al zin, Jarno? Ik heb er heel veel zin in. Ik werk al bijna een half jaar aan de organisatie van de dag. Het is heel groot. Er komen honderden mensen en bijna 100 ook sprekers en gasten. En inderdaad, ik heb net als Milka heel veel zin in. Er is zoveel kennis opeens samen op die dag. Want we hebben dus mensen zoals die Hilda Nakabuya, die ik eerder noemde, die klimaatactivisten. Maar we hebben ook andere klimaatactivisten uit Marokko en uit Ethiopië, die zoveel kennis hebben. Dus ik hoop gewoon dat de politici die daar rondlopen en het Nederlands publiek dat daar rondloopt, al die kennis opzuigt. Ja. En daar ook echt mee aan de slag gaat. En ik hoop ook gewoon dat we inderdaad gaan genieten. En dat we bijvoorbeeld, 's avonds hebben we een live muziekperformance van K-Slice. Een hip-hop artiest uit Rotterdam met Ghanese roots. Dus dat we ook een beetje losgaan en een hele leuke dag hebben. Ja, tickets zijn te koop via afrikadag.nl. En het is zaterdag 18 november zover in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Ik wens jullie heel veel succes zaterdag, maar natuurlijk ook heel veel plezier. En geniet ervan. Dank jullie wel allebei. Chaka Khan op NPO Radio 1 met Ain't Nobody. En dat sluit ook de Nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. Zometeen hoor je op deze zender vroeg met een nieuwe stem. David Brebaert. Ja, goedemorgen Ruben. Goedemorgen. Goedemorgen. Spanningen al? Nou, gezonde zenuwen, zeker. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. We hebben een mooie gast en we gaan het hebben over migratie. En hoe migratie gebruikt wordt, of misschien wel misbruikt wordt, in de verkiezingen. En dat doe ik niet alleen. Ik ben met Hein de Haas, die is ook in de studio. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1-app. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot volgende week. NPO Radio 1.